کے لیے ہی اللہ ہی کا خاصا ہے, کیونکہ الذی خلق السماوات, وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو, وجعل الظلمات, اور پیدا کیا اندھیروں کو, والنور اور روشنی کو, اندھیروں کو اور روشنی کو, ثم الذین کفروا. یہاں پر علماء نے بات کی کہ خلق السماوات جمع ذکر کیا, والارض اور زمین مفرد ذکر کی, جس کا کیا معنی ہے, حالانکہ سورۃ الطلاق میں آ چکا ہے والارض مثلہن, یہ زمین جو ہے وہ مثلہن, وہ بھی سات زمینیں ہیں. یہاں پر آسمان جمع الارض مفرد, جواب یہ ہے کہ آسمان کا جو تعدد ہے زمین کے تعدد سے مختلف ہے. ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان کے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ, پھر ایک آسمان کا مٹاپا وہ بھی 500 سال کی مسافت, جبکہ زمین یہ 7 طبق ہیں, 7 طبق, لیکن ایک طبق کا دوسرے طبق کے درمیان فاصلہ نہیں, تو گویا کہ ایک ہی زمین ہے. ویسے اس کے اندر حصے 7 ہیں, لیکن طبقات کا آپس میں ملے ہوئے طبقات ہیں, اور بعد میں تو 7 زمینوں سے 7 بڑے اعظم یہ مراد لیجیے, یا اوپر نیچے بھی ہوں تو 7 تہ اور 7 زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تو آسمانوں کو جمع ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آسمانوں کے مابین فاصلہ ہے اور زمینیں 7 ہیں, لیکن یہ طبق آپس میں جڑے ہوئے ہیں, گویا کہ عرض واحد ایک ہی زمین ہے, اس لیے اس کو اوپر ذکر کیا. وجعل الظلمات والنور, اور پیدا کیا اندھیروں کو اور روشنی کو. الظلمات جمع النور واحد ذکر کیا, تو اس پر بھی کوئی بحث ہے کہ ظلمات سے مراد جہاں اگر مانوی اندھیرے ہوں کفر شرک کے, اور نور سے مراد مانوی روشنی یعنی توحید. اگر یہ مراد ہو تو پھر حق ایک ہی ہے, اور جو کفر اور شرک ہے اس کی متعدد الانواع ہے, کئی قسمیں ہیں, یا توحید ایک ہے اور شرک کی کئی, کفر کی کئی وہ انواع, اس اعتبار سے الظلمات کو جمع ذکر کیا اور نور کو کفر ذکر کیا. بجا الظلمات والنور, وہ اندھیرے دو قسم پر ہیں, ایک ہے اندھیرے حسی, حسن اندھیرا ہونا, اور دوسرے اندھیرے ہیں مانوی, مانوی طور پر روحانی اندھیرے, یعنی کفر شرک بدعت بے دینی, یہ سارے مانوی اور روحانی طور پر اندھیر نگری ہے, اندھیرے ہیں. والنور, فرمایا وہی ذات ہے جس نے جواہر کو بھی پیدا کیا, آراز کو بھی پیدا کیا, عالم مجموعہ ہے جواہر و آراز کا, ظلمات کو نور کو پیدا کرنے والا بھی وہی, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی. ثم الذین کفروا, یہ ثم ہے استبعادیہ, ثم استبعادیہ کا مطلب ہے کہ یوں ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ اللہ کی شان کہ آسمان و زمین اندھیرے روشنی کو پیدا کرنے والا اللہ, تو مختار کل اور کار ساز صرف اللہ ہی کو سمجھا جانا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی مجھے اتنی مت ماری ہے. ثم استبعادیہ کا ہی معنی ہے, پھر بھی مجھے اس کی مت ماری ہوئی ہے کہ اتنے واضح مسئلے کو بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تم من لذین کفروا, پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی اس کے باوجود بھی جو کافر ہیں, کفروا ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے, بے رب ہم اپنے رب کے ساتھ, بے رب ہم کیا معنی, بے توحید رب ہم اپنے رب کی توحید کے ساتھ, یعدلون برابر کرنے والے ہیں اوروں کو. کیا مطلب ہے, پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے اپنے معبود کو ذات یا صفات بھی اللہ کے برابر سمجھا ہو. ابو جہل بڑا بدنام مشرک تھا, لیکن وہ بھی اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور اپنے دوسرے معبودوں کو بالکل چھوٹا سا سمجھتا تھا. ہاؤلائے چھپاؤ نہ عند اللہ اور ما نعبدہم الا ليقربونا الى الله زلفا. اور مسئلہ توحید الہ مکمل ہو چکا ہے, آپ نے پڑھ لیا, اس میں بھی یہی بات آئی کہ رب ہم یعدلون. یہاں پر اشکال ہے کہ رب کے برابر تو نہیں مانتے تھے, میں نے جواب دے دیا کہ برابری دو قسم پر ہے, ایک ہے ذات اور صفات میں برابر سمجھنا اور ایک ہے معاملہ برابری والا کرنا. یہاں پر جو یعدلون آیا اس عادل اور برابری کا مطلب ہے کہ مشرک جو معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے برابر کرتا ہے, یا اللہ یا رسول اللہ, بلکہ ہمارے زمانے کا مشرک اپنے معبود کو اس معاملہ میں خدا سے بھی بڑھائے ہوئے ہے. مسجد میں سال میں ایک دفعہ آئے گا, دو دفعہ عید پر چکر لگے گا, لیکن دربار کی حاضری ہر ہفتے ہوگی اور خدا کا سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں اور غیر اللہ کا سجدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نام کی نظر منت مشرک کبھی کبھی دے گا, اور کالا بکرا چٹا بکرا سے کالا کوکڑ یہ بابے کے نام کا ہر ہفتے دے گا, بابے کے نام کی گیارہویں ہر ہفتے دے گا, لیکن خدا کے نام کی زکات یہ دینے کو اس کو سول پڑے گا اور بےمان کو بہت مشکل پڑ جائے گی. تو بابے کے نام پر زیادہ دیتا ہے, اللہ کے نام پر کم دیتا ہے. اس لیے یہ اس زمانے کا جو مشرک تھا وہ کچھ انصاف والا مشرک تھا, وہ مشرک ابو جہل اللہ کا حصہ بھی نکالتا, بابے کا حصہ بھی نکالتا. آگے آ رہا ہے ہاذا للہ بہذا لے شرکائنا, یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ بابے کا حصہ ہے. وہ کچھ نہ کچھ مشرک تھا اور آج والا مشرک, یہ مشرک تو خدا کو جانتے ہی نہیں بےمان اور خدا کو پوچھتے ہی نہیں, سب کچھ بابے کا اور جیسے ہی بابے ہوئے تو یعدلون. نیچے لکھا ہے عبادت میں وہ الذی خلقکم من طین, وہ الذی اوپر بات کی عالم کبیر یعنی نظام عالم کو پیدا کرنے والا اللہ, اب آگے عالم صغیر اس انسان کو, وہ الذی وہی ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو, من طین کیچڑ سے, خلقکم من طین پیدا کیا تم کو کیچڑ کیچڑ سے, ثم قضا اجلا پھر مقرر کیا اجلا ایک وقت ایک میعاد, یہ میعاد ہے موت والی یعنی قیامت صغرا اور موت, مم ماتا فقد قامت قیامت ہو کے مطابق چھوٹی قیامت موت سے آ جاتی ہے, کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے عمل منقطع ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صلاه, فرمایا جب انسان پہ موت آتی ہے اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو گیا, تین چیزیں رہ گئی، تین چیزیں، ایک تو صدقہ دن جاریہ، صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی اور اس طرح کا کام کر دیا کہ وہ زندگی کے بعد یہ تو مر گیا اور وہ جب تک ادارہ قائم رہے گا اس کے کھاتے میں ثواب جاتا رہے گا، ایک. اور فرمایا یا پھر ولد اولاد ہے، نیک اولاد، یج اولہو، کہ یہ مر گیا اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، یا اس کے نیک شاگرد ہوں تو وہ اس کے لیے دعا کریں گے، یا اس کے اور مطالبے کی قریبی یہ اسی بلد انسان ہند کے ساتھ آ رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے علم، ایسا علم پڑھا دیا قیامت تک وہ علم جب تک اللہ کو منظور ہے وہ پڑھایا جاتا رہے گا اور پڑھانے والے کو بھی وہ ثواب ملتا رہے گا. پر ہم رہے ہیں جہاں یہ سارا ثواب جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں، اور جہاں قیامت تک جو نیکی ہوگی اس کا ثواب جائے گا ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کی بنیاد ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس امت کی کیا ہے؟ بنیاد. علی بھی بعد میں آیا اور باقی سارے بعد میں آئے، اور علی کا ماننا کوئی کمال بھی نہیں، کیونکہ حضرت علی چھوٹے بچے تھے 6 سال عمر کے، تو 6 سال کی عمر کا بچہ، عام جو تاریخی جھوٹ ہے انہوں نے 10 سال عمر بنانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، حالانکہ حضرت علی کہ اپنے بیان کے مطابق عمر کتنی بنتی ہے؟ 6 سال. انہوں نے 10 سال بنانے کی خامخواہ ایسی کوشش کی، تو بہرحال حضرت علی 6 سال کے بچے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی زیر کفالت، زیر پرورش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کو پرورش اور تربیت کرنے والے ہیں. 6 سال کے بچے کا ماننا کمال نہیں، کمال تو ابو بکر صدیق کا ہے جو بچپن میں بھی آپ کے ساتھ رہے، جوانی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، عمر بھی تقریباً برابر ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بغیر کسی تردد اور بغیر کسی مطالبے کے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور جب ابو بکر صدیق یہ اس امت کی پہلی اینٹ بنے تو باقی جتنی امت قیامت تک آئے گی وہ سب کا ثواب ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو بہرحال یہ موت کی جو مدت ہے قضا اجلا، یہ اس سے، اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں کیونکہ اعمال اس سے منقطع ہو گئے اور وہ صرف 3 عمل باقی رہ گئے. تو خیر یہاں پر اشکال ہے، وَبَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تِين، وہی ذات جس نے تم کو پیدا کیا گارے سے، کیچڑ سے، تو تم کیچڑ سے بنے ہو، تمہیں تو گارے سے نہیں پیدا کیا. تو اس کے 3 جواب ہیں، 3 جواب، یا اس طرح سمجھ لو کہ خالہ کا تم گارے سے پیدا ہوئے ہو، تم کہتے ہیں نہیں، تم گارے کی مخلوق ہو. اور اس کا مصداق 3 احوال ہے، احوال ثلاثہ. نمبر 1، تمہاری ابتدا آدم سے ہوئی اور آدم گارے سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری زمین کی مٹی اس کا لب اکٹھا کیا، لب لباب اور خلاصہ. دیکھیں مٹی کی کئی قسمیں ہیں، ایک جہاں بڑھانے کی مٹی ہے اور ایک ریتلا ایریا ہے، ایک کے اوپر سرحد کی مٹی ہے، یہ اچھی مٹی ہے سرحد کی، اور یہ پنڈی والی مٹی بیکار ہے، اس مٹی میں کوئی چیز نہیں، یہ مٹی بالکل بیکار. اور بندوں کا، بندے جو ہوتے ہیں ان میں بھی مٹی کا اثر ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں جس ایریے کی مٹی بہترین ہوگی وہاں کے بندے بھی بہترین ہوں گے، اور جس ایریے کی مٹی بیکار ہوئی وہاں کے بندے بھی بالکل ڈنگر تھے اور بالکل خراب ہوں گے. تو مٹی کی کئی اقسام تھی، اللہ نے تمام اقسام تین کو جمع کیا اور اپنی قدرت سے اور اس کا مٹیریل بنایا باب آدم کا، اور حضرت آدم کا وجود بنایا. اور حدیث میں آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم کے رنگ بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف ہیں، سوچیں بھی مختلف ہیں، عقل بھی مختلف ہیں، طبیعتیں بھی مختلف ہیں، اور یہ سارا تفاوت ہے کہ ابا جی کی جو تخلیق تھی مٹی سے، مٹی کے رنگ اور خاصیتیں چونکہ مختلف ہوا کرتی ہے، اور آدم کی تخلیق ہوئی مٹی کے خلاصہ سے. اور آتا ہے قرآن میں سلالہ من طین، سلالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ، مٹی کا خلاصہ، اس خلاصے سے پیدا کیا. تو یہاں پر مانا ہوگا خالہ کا کم، یعنی خالہ کا ابھی کو، خالہ کا کم اے خالہ کا ابھی کو، پیدا کیا تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو، اصل تمہاری اصل آدم کو پیدا کیا. یہ پہلا مصداق ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور وہ مختلف مدارج میں وہ بھی قرآن میں بیان کیے. یا ذرا سورۃ المؤمنون نکالو، جلدی بھائی جلدی سب ساتھی نکالیں اور نیند اب نہ کرو. ہاں بھائی 696 والا قد خلقنا الانسان، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے الانسان، انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی گارے کے خلاصے سے، ثم جعلناہ، پھر کیا ہم نے اس کو، نطفۃ، نطفہ منی کا خلاصہ، فی قرار مکین، پیٹ جگہ، جگہ مضبوط کے، ثم خلقنا النطفہ، پھر پیدا کیا ہم نے نطفہ کو، حلقہ کرمانا، وہ جو نطفہ تھا جمے ہوئے خون میں بدل گیا، فخلقنا الحلقہ مضغۃ، پر پیدا کیا ہم نے، بنا دیا ہم نے اس جمے ہوئے خون کو، مضغۃ چبائی ہوئی بوٹی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پس ہم نے پیدا کیا اس چبائی ہوئی بوٹی کو ہڈیاں، فکسونا پس ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو لحما گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انشأناہ پیدا کیا اس کو نئی پیدائش، یعنی احیاکم، اس میں روح آ گئی اور اس کو زندہ کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ نطفہ مٹی کا خلاصہ، پھر نطفہ، اس نطفے میں برکات دے کر اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. تو یہ معلوم ہوتا ہے برکتیں دینے والا صرف اللہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ سب انسانوں کا قانون ہے یا کسی ایک کا؟ سب حضرت آدم اولاد آدم سب کے لیے یہ قانون بیان کر دیا. سات سٹیپ ہو الذی خلقکم من طین, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی ہے خلقکم من طین کا, حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں جا کر جب ٹھہرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے دفن کی جگہ والی مٹی اٹھا کے لے آئے. اب ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو فرشتہ جاتا ہے وہ اس کے دفن کی جگہ جہاں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو اس جگہ کی مٹی تھوڑی سی لاتا ہے اور آ کر جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اسی طرح نطفہ کو اس مٹی کے ساتھ گوندھ دیا جاتا ہے اور اسی سے انسان کی باڈی بنائی جاتی ہے. اور وہی جو خلاصہ ہوتا ہے انہی کا نام ہے ذرات اصلیہ. وہ جو ابتدائی مٹیریل ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذرات اصلیہ. اور انسان نام اسی کا ہے, روح ذرات اصلیہ, یہی حضرت انسان ہے. بہرحال وہ یہ بھی دوسری صورت ہے. اسی لیے جب آپ دفن کرتے ہیں مردے کو وہاں پر دعا پڑھتے ہیں من ہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, کیا معنی؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی کے اندر ہم تمہیں مٹی کے ساتھ ملانے والے ہیں پھر واپس کرنے والے ہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی مٹی سے ہم تجھے نکالیں گے دوسری مرتبہ. تو دوسرا معنی خلقکم من طین یا من تراب کا یہی معنی ہے کہ انسان کے اصل خمیر میں مٹی ہوتی ہے, اصل خمیر میں, اور اسی کو گوندھا جاتا ہے. نمبر تین, تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو انسان کی خوراک کس سے تیار ہوتی ہے؟ فصلوں سے, پھلوں سے. اور فصل اور پھل کس سے تیار ہوتے ہیں؟ زمین سے, مٹی سے. تو مٹی سے کھیت فصلیں اناج بنا, اور پھر اناج سے خوراک بنی, پھر خوراک سے خون بنا, اور پھر خون سے نطفہ بنا, اور پھر نطفہ سے خون سے منی بنی, پھر منی سے نطفہ بنا, اور نطفہ سے انسان بنا. تو انسان کا اخیر کیا ہے؟ مٹی. کوئی مٹی یعنی مادہ بعید, بعید مادہ مٹی ہی تھا, کھیتوں میں مٹی تھی, اسی سے فصلیں, اسی سے خوراکیں, اس کے بعد غذا, غذا کے بعد پھر اس کا خون, خون کے بعد خون سے منی, منی سے نطفہ, نطفے سے انسان. تو اس کی اصل جڑ بری نکلی مٹی. یہ تین مطلب ہیں. هو الذی خلقکم من طین, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من طین, مٹی سے. ثم قضا اجلا, پیدا کر کے پھر مقرر کر دی اجلا میعاد, وقت میعاد, واجل مسمى, یہ پہلی اجل سے مراد ہے موت کا زمانہ, یہ بھی اللہ نے مقرر کیا. اور دوسرا اجل مقرر سب کے لیے یعنی قیامت, انہ اپنے ہاں وہ قیامت بھی مقرر کر دی. ثم پھر بھی, ثم اس سے بہا دیا مطلب پھر بھی, انتم تمترون, تم ہو شک کرتے, پھر بھی حالانکہ شک ہونا نہیں چاہیے تھا, اس مربوط نظام کو دیکھ کر شک نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی شک کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. واللہ فی السماوات, وہی اللہ ہے آسمانوں میں, وفی الارض اور زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم, جانتا ہے چھپی راز تمہارے اور جہرکم ظاہر باتیں تمہاری. سر کہتی ہیں بین الاثنین, دو آدمیوں کے درمیان جو بات ہو وہ سر ہے, اور جہر کہتی ہیں اثنین سے کام اوپر چلا جائے آدھے محلے تک پہنچ جائے. جہرکم تو اللہ ہی ہے جو تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے, اور جہرکم اور تمہاری ظاہر باتیں وہ بھی جانتا ہے. اب ذرا خیال کرو, یہ جو غیر مقلد ٹولہ ہے طول گمراہ ٹولہ, ملا گمراہ ٹولہ, انہوں نے ایک مسئلہ چلایا ہے استواء علی العرش کا, کہ اللہ تعالی معاذ اللہ ایسے عرش پہ بیٹھا ہے جیسے آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے. انہوں نے یہی مسئلہ چلایا ہوا ہے آج کل. تو جہاں ذرا دیکھو, واللہ ہو فی السماوات وفی الارض, وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ عرش ہے آسمان اور زمین میں, پھر اس کا کیا معنی بنے گا؟ وہ اللہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. لیکن یاد رکھو کہ جس طرح اللہ رب العزت کسی مکان کا محتاج نہیں, نہ عرش کا نہ کرسی کا, کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے, اور نہ عرش مکان الہی ہے نہ کرسی مکان الہی ہے. عرش بھی نہیں کرسی بھی اللہ تعالی کا مکان نہیں. جو مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں, اور جو اللہ ہے وہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے, اور کوئی مکان اس کے لیے ظرف نہیں. ضابطہ ہے مضروب چھوٹا ہوتا ہے, ظرف بڑی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی مکان مانا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ مکان بڑا ہوگا اور اللہ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اس سے. یہ میرا کفر اور اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, جس کے مرتا کے بیچ موجودہ چبل قسم کے غیر مقلد سیدی شیعہ شیاتی یہ اس کے قائل ہیں. یہاں پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ضرور سے مکان یاد سے زمان یاد سے پا کے جہاں بھی مانا ہوگا وہ واللہ ہو, جہاں لفظ اللہ کا ذکر کیا اور مراد خود اثر والا مانا ہے. جی اور مطلب یہ ہے وہ ول متصرف, وہ اکیلا ہی متصرف ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اسی کا راج چلتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اسی کی حکومت چلتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان زمین کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ہے ہی مکان سے پار. یہ زمین آسمان سب مکان ہیں, اور اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا نظام عالم کا نظام چلانے والا. واللہ فی السماوات, وہی متصرف ہے اور کوئی نہیں, کوئی پیر فقیر متصرف نہیں, کوئی باہو بلا متصرف نہیں, کوئی عبد القادر جیلانی کوئی بھی متصرف نہیں. واللہ فی السماوات, وہ اللہ ہی ہے متصرف آسمانوں میں اور زمین میں. متصرف بھی وہی, عالم الغیب بھی وہی. یعلم سرکم, جانتا ہے تمہارے چھپے راز بھی, وجہرکم اور تمہارے ظاہر چیزیں بھی, ویعلم ما تکسبون اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو, وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی. قرآن پاک میں آیت کے کئی معنی ہیں. آیت کا لفظ قرآن میں آئے گا اور معنی اس کے کئی ہوں گے. کبھی آیت کا معنی ہوگا معجزہ, کبھی آیت کا معنی ہوگا دلیل, اور کبھی آیتن کا معنی ہوگا آیتن من کتاب اللہ، قرآن کا حصہ یا پہلی کتب کا حصہ. یہ وما تعتیہم من آیت، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت من آیات ربہم ان کے رب کی آیات سے. چلو یہاں اوپر میں نے آپ کو بتایا نا سما کس کے لیے، اس سے بہادیا، یعنی یوں ہونا نہیں چاہیے تھا، اتنی چیز کے باوجود ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ اس کے باوجود یہ ہونا بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. یہ یہاں اس مناسبت سے سما کے چند معانی وہ اور بھی سمجھ لو. سما کے چند معنی ہیں، نمبر ایک تراقی فی زمان کے لیے. تراقی فی زمان کا مطلب سما یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ میرا ماں باپ اور ماں قبل کے درمیان زمانہ ہے اور فاصلہ ہے، درمیان میں دیر ہے. جو ابھی آپ نے پڑھا اتنا تم بادہ سالے کا لمحہ سون، اس دنیا والی زندگی کے بعد تم سارے کیا ہو جاؤ گے، میتون، پھر میت رہو گے. یہ نہیں ہے کہ پھر جلدی زندہ ہو جاؤ گے، میت رہو گے. کب تک سما ان تم بولو سے چودھری ہو، پھر ان تم یومل قیامت کے دن. یہ سما کیا ہے؟ تراخی کے لیے. اور نمبر دو سما آتا ہے للتفاوت بین الامرین، بین المعصوف والمعصوف علیہ. یہ بتاتا ہے کہ معصوم معصوم علیہ کے درمیان فرق ہے. اور نمبر تین آتا ہے تعقیب ذکری کے لیے، لتعقیب ذکری، کہ میرا ماں بعد ماں قبل سے ذکر میں مؤخر ہے، وجود میں مؤخر نہیں ہے. تعقیب ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ماں بعد جو ہے ماں قبل سے ذکرن تذکرے میں مؤخر ہے، حقیقتن مؤخر نہیں ہے، اور وجودن مؤخر نہیں. کتنے ہو گئے؟ تین. اور چوتھا یہی ہے استبعادیہ، جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ چار اطلاق قرآن پاک میں سما کے موجود ہیں. سما انتم ہو گیا. آگے فاتاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا مورزین. یہاں پر یہ سمجھ لو کہ درجے ہوتے ہیں تین، تین درجے بیان کیے گئے. بتاؤ آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے بطور ترقی کے، یعنی اعراض کرتے ہیں، پھر تکذیب کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر انادن اعتراض کرتے ہیں. جب آپ مسئلہ بیان کریں گے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے شریف آدمی جو مسئلہ سن کے چلے جائیں گے، کوئی بک بک بھی نہیں کریں گے، سنیں گے صحیح اور دوسرے چلے جائیں گے، چھوڑو جی چلے جائیں گے. اور کچھ جو زیادہ ضدی ہوگا وہ جب آپ مسئلہ بیان کریں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، ہوگا بھائی غلط ہے مسئلہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے اور ہمارے اکابر کے یہ مسئلہ خلاف ہے. یہ اس سے اونچے درجے کا بےمان ہے. مورد بھی بےمان ہے جو چپ کر کے جا رہا ہے نا صوفی بن کے، وہ بھی بےمان ہے، لیکن وہ ذرا پہلے نمبر کا بےمان ہے. اس نے منہ سے کوئی بک بک نہیں کی، وہ چپ کر کے نکل گیا چلا گیا، وہ مورد ہے. اور یہ جو ہے یہ دوسرے نمبر کا بےمان ہے، یہ سامنے دانت بھی نکال رہا ہے نہیں جی میں ہمارے اکابر کے خلاف، بزرگوں کے خلاف. یہ جو ہے نا یہ اس سے خطرناک ہے. اور ایک ہے تیسرے نمبر کا بےمان، وہ جو صرف تکذیب ہی نہیں کرتا. یہ تکذیب والا تو صرف اس حد تک ہے کہ جب مسئلہ بیان ہوگا آپ کو وہ کہہ دے گا جی میرا مطالعہ نہیں لیکن اکابر کے خلاف. یہ سارے بےمان جتنے بھی ہیں نا یہ یہی کہتے ہیں ہمارا مطالعہ نہیں ہے لیکن مسئلہ اس طرح نہیں، اور ان سے پوچھو الو کے پٹھے بھائی تمہارا مطالعہ بھی تو بک بک کیوں کرتے ہو؟ جب فرض جائیں تو کیا کہتے ہیں ہمارا مطالعہ شتالہ نہیں، یہ پوری نسل ایسی ہے، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں گے تو یہ عموماً لڑ پارٹی یہی بہانہ بنائے گی، جو بریلر ہوں گے یا اس قسم کے وہ چپ کر کے شہر میں چلے جائیں گے، یہ کہے اکثر، اور یہ ہوں گے یہ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، تو جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کافر کے خلاف ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کہو بھائی بات ذرا سن کیسے خلاف ہے، تو کہتے ہیں ہمارا مطالعہ شتالہ نہیں، صرف بات بات کے، اور تیسرا ہوگا معترض، وہ اعتراض کرے گا، اور اکثر یہ بات غیر مقلدوں اور شیعوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ آل حدیث مذہب محفوظ من الشیعہ من التشیعوں، تو یہ وہی ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ پر کریں گے اعتراض، اور آپ کو کہیں گے پڑھ نہ ذرا، انما ولیکم اللہ، پڑھ نہ ذرا، پڑھ ذرا ولیکم اللہ، ذرا نسنا وهم راکعون، زکات رکوع میں کس نے دی تھی، وہ آیت پڑھ نہ ذرا، آیت وراثت پڑھ نہ ذرا، یہ کریں گے اعتراض، اور جو غیر مقلد ہوگا جبل شریف یہ بھی کرے گا اعتراض، تو بہرحال یہ تین درجے ہیں، یہاں پر پہلا درجہ کیا ذکر کیا اعراض، یہ میں نے اس لیے تقریر کی تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ تینوں درجوں کا فرق ہے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر اس کی پرواہ نہیں کرتے، اعراض کر رہے ہیں، فقد کذبوا بالحق، فقد کذبوا بالحق، یہ دوسرا درجہ آ گیا تحقیق، یہ تو جھٹلا چکے ہیں حق کو، یعنی تکذیب والا درجہ، لما جا اہم، جب آ پہنچا ان کے پاس، فسوف یاتیہم، بس ان قریب صبر تکذیب، یہ جو انہوں نے جھٹلا دیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یاتیہم انباء، آئیں گے ان کے پاس اخبار، ما کانوا بہ، اس عذاب کے کہ تھے ساتھ اس کے مذاق کرتے، اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے کہ عذاب سے عذاب کوئی نہیں، وہ عذاب آنے والا ہے، آلاتی جا رہا ہو، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھتے یہ مشرک کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، مکناہم، ہم نے انہیں طاقت دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ طاقتیں اتنی قدر کہ نہیں نہ طاقتیں دی ہم نے تمہارے لیے، وارسلنا السماء، اور اتار مسلسل کیا، چھوڑ دیا ہم نے آسمان کو اوپر ان کے مدرارا لگاتار، وجعلنا الانہارا، اور پیدا کیا ہم نے نہریں تجری بہتی تھی، وجعلنا الانہارا، نہریں بنا دی ہم نے جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، فہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد، قرنا آخرین، جماعت دوسری، ولو نزلنا علیک کتابا، کیا مطلب، فسوف یاتیہم، اللہ فرماتے ہیں ابھی ان قریب ان کے پاس عذاب کی خبریں آئیں گی، یعنی وہ عذاب آ جائے گا جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، اب ذرا اگلی آیت کو توجہ سے دیکھو، عالم جاراؤ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہوں نے گزرے کی نے مکہ نے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، مکہ کے مجھے پہلے وہاں موجود تھے، یہ جو ڈاکٹر پادری اور اس طرح کے چبل مانا کرتے علام تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ کہہ کے نہیں دیکھا ہے، علام تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، نہیں تو نہیں دیکھا ہے. اب یہ بالکل انداز ہے علامہ جا رہا ہو, کیا ابو جہل نے نہیں دیکھا, اتبا صحبہ نے نہیں دیکھا, مکہ کے مشرکوں نے نہیں دیکھا کیا چیز کہ ہم نے قوم نوح کو تباہ کیا, قوم فرعون کو تباہ کیا, قوم صالح کو تباہ کیا, اور یہ جتنی پچھلے کرن اور قومیں تھی ہم نے ان کو تباہ کیا, یا یہ چیز نہیں دیکھی انہوں نے, تو اب ابن ابی جہل مانا کرے گا نہیں دیکھا ہے. علامہ جا رہا نہیں دیکھا, نہیں دیکھا ہے تو خدا کے بندے یہ مانا نہیں بنتا. علامہ تارا جہاں آ جائے گا یہ بریلر اٹھ پڑیں گے, نہیں دیکھا دیکھا دیکھا, یہ نیا مانا ہے. اب یہاں پر کیا ہے علامہ یا رو, اسی طرح اور مقام پہ آ چکا ہے علام تارو کیفا خلق اللہ سبع سبع, کہاں پر آیا سورت یاد نہیں, سورج بہت دور میں ہونا چاہیے, سویا ہوں الم تارو کیسا نکالو نکالو سارے نکالو سارے نکالو اور کچھ ہلو جلو نیند ختم ہو, سست قوم کو دے کر مجھے بھی سستی کر جاتی ہے. ہاں سورت سورت نو آیت نمبر 15 سپا بتاؤ گے 1153 ہاں بھائی 53 الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا, یا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو تہ بتا, اور کیسے پیدا کیا اللہ نے چاند کو ان میں روشن, اور پیدا کیا سورج کو چمکتا ہوا. تو اب کیا مطلب ہے جب آسمان زمین پیدا ہو رہے تھے دوسرے دیکھ رہے تھے, یہ عجیب معنی ہے. ادھر یہ معنی ملا ہے احمد رضا خان کو, اور ادھر ملا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو, اور علامت تارا علامت تارا تم نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا ہے. اب یہ دیکھو قرآن ہلنے نہیں دیتا, جو آدمی غلط معنی کرتا ہے تو قرآن اسے پکڑتا ہے. اور یہ لوگ سپیکر مہربانی کرو اس کو رات کا آپ نے سجدہ کیا, اس کو بلاؤ پیاز کو بلاؤ, ہاں اس کو سیٹ کرو. علامی جراؤ کم اہلکنا, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے من قرنین, یعنی جماعتیں. قرن کے دو معنی ہیں, قرن کا معنی ناسن بھی ہے آدمی یہ, اور قرن ایسے آدمیوں کو کہتے ہیں ملک تارینا فی زمان واحد, اور دوسرا قرن کہتے ہیں اپنا زمانے کو زمانہ, تو قرن زمانے کو بھی قرن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ ہم زمان ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, بھارت جماعت پر اطلاق ہے زمان پر بھی ہے. مکن نہ ان کے نیچے لکھا ہے مالی جسمانی. اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرک یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں کہ غرور کیا ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پاس مال ہے دولت ہے, اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا مال نہ دیتا, اللہ نے اتنا مال ہمیں دیا تو لہذا ہم پہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو تھے ان کو بہت مال دیا بہت دنیا دی, لیکن جب پکڑا تو چیخنے کا موقع بھی نہیں دیا. اس لیے مال کی فراوانی یا رزق کی فراوانی یہ خدا کی رضا کی دلیل نہیں, رحمت کی دلیل نہیں. عادت نہ من قبل مل کرنے مکن نہ ہو, ہم نے ان کو طاقتیں دی تھی, حکومت دی تھی اور قدرت دی تھی زمین میں, مالی جسمانی ماں اتنی قدر لم نمکن لکم کہ تمہیں ہم نے وہ حکومت اور وہ شان و شوکت نہیں دی. فارسلنا السماء اور چھوڑا ہم نے آسمان کو ان پر مدرارا لگاتار, مراد کیا ہے لگاتار بارشیں برسائی, وجعلنا الانہار اور کیے ہم نے نہریں جو ان کے نیچے بہتی تھی یعنی منتا کے اشجارہا اشجارہم ان کے باغات اور درختوں کے نیچے سے نہریں جاری تھی. فاہلکناہم ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ بے ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, اور یہ گناہ بھی تھا شرک والا. ہم جاتے تھے نا پرائیویٹ شریف, وہاں ایک بزرگ بیان کر رہا تھا کہ آج تک اللہ نے شرک کی وجہ سے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا, آج تک اللہ نے شرک کی وجہ سے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا. اللہ تباہ کرتا ہے ظلم کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے نہیں. تو اللہ اس بزرگ مر گیا ہے تو علیہ ما یستحقو ہوا تھا, بڑا بےمان, اور زندہ تھا, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. اب کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے بزرگ. اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا کان و اکثر ہوں اکثر ہوں مشرے کی, اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تو اکثر ان کے کیا تھے, مشرے تھے, اکثر شرک کی وجہ سے عذاب آئے. اب اس بزرگ نے قرآن دیکھا ہوگا بھی کوئی نہیں, فضائل اعمال کے سارے مسائل اس کو آئیں گے, لیکن قرآن پاک کی زیارت بھی نہیں کی. اگر ناظرے بھی پڑا ہوتا نا وہ بزرگ بیان کرنے والا, وہ کبھی یہ بکواس نہ کرتا بزرگ کہ جتنی قومیں تباہ ہوئی شرک کی وجہ سے پوری قوم بھی تباہ نہیں ہوئی, ظلم کی وجہ سے. اور دوسرا یہ بھی اس بے ظلم کو نہیں پتا کہ ان کا شرک والا ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم ہے ہی شرک, شرک سے کوئی بڑا ظلم ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں پتا. خیر پرانے زمانے کی بات ہے, اب تو یہ اچھے لوگ ہو گئے ماشاء اللہ, یہ تو بہت پرانا زمانہ تھا. ہاں مکن نہ ہوں پھر لندے مال مکن لکھوں بہر سن سما ہو گیا بھائی بے ضرور بجائے عذاب و انشانہ دین, اور یہ استغناء باری تعالیٰ اس جملے کو سمجھو. استغناء باری کا کیا مطلب؟ جہاں پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یا اللہ سب کو جو تباہ کر دیا پھر تیرا جہان تو خالی رہ گیا ہوگا, بڑے بڑے اکابر کو جو تباہ کیا, بڑے بڑے بزرگوں کو تباہ کیا تو تیری دنیا تو خالی رہ گئی ہوگی. فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, انشاءاللہ ان کو تباہ کیا, نئےوں کو آباد کر دیا, اوروں کو وہاں پر لے آیا. انشاءاللہ من بعدہم پیدا کیا ہم نے ان کے بعد کرنن آخرین, کرنن جماعت آخرین دوسری جماعت, ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. اب آئیں گے جناب سوالوں کے جواب. پوچھے عید کے میں نے کہا کتنے اعتراض ہوں گے؟ سات, سات اعتراضات کے جواب. پہلا اعتراض یہ ہے, وہ کہتے کہ کتاب ایسی ہونا آسمان سے کتاب آئے, تو آسمان پہ چڑھ وہاں سے کتاب لیا, اور کتاب ایسی ہو کہ ہم ذرا اس کو پکڑے ہاتھ لگے باقی اوپر سے ہارے, اور بڑے اتنے تھے کہ انگوٹھے بھی نہیں لا سکتے تھے. جو کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں نا, امی ابو جاڑ وغیرہ یہ حضرات اتنے پڑھے لکھے تھے کہ اپنا نام لکھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا. اور کہتے ہیں کہ آسمان تر کا پسما آسمان پہ چڑھ جا اور وہاں سے ایک کتاب لکھی پڑی ہو اور وہ کتاب آئے اور ہم ذرا دیکھیں کہ باقی بھی اللہ نے نازل کی ہے. یہ جو تو کہتا ہے میرے پاس جبریل آتا ہے اور بتا جاتا ہے, ہمیں تو شک ہے, بتائیں جبریل آتا ہے یا نہیں آتا. یہ اللہ فرماتے ہیں جواب, یہ ایسے بےمان ہے کہ اگر یہ کتاب آ بھی جائے, یہ جو مطالبہ کر رہی ہوگی, یہ کتاب کو ہاتھ بھی لگائے, ہاتھ سے کٹولے بھی صحیح, پھر بھی یہ کہیں گے ہم نے تو جادو ہو گیا, ماننے والے پھر بھی نہیں. یہ ایسے جدی قوم ہے. بلو نزلنا علیک کتابا, اگر نازل کر دے ہم اوپر تیرے کتابا, کوئی ایسی کتاب بھی کرتاس جو رکھی ہوئی ہو کسی کرتاس میں, قلم اسو ہو اور گتے میں, قلم اسو ہو بس وہ چھوئے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ, بے ایدی ہم. یہ بے ایدی ہم کیوں ذکر کیا, یہ بات ذرا سمجھو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بازار میں کبھی آپ نے دیکھے ہوں جو نظر بندی کرنے والے ہوتے ہیں, اور نظر بندی کرنے والے شعبدہ باز وہ آپ کو وہاں کھڑا کر کے ایک نوٹ کے دس نوٹ دکھائیں گے, ایک چونی کی دس چونیاں دکھائیں گے, اور اگر آپ کہیں نا مجھے ذرا ہاتھ میں دو, وہ کہیں نہیں ہاتھ میں نہیں, دیکھ دیکھنے سے نظر آئیں گی چار بھی پانچ بھی, اور ایک نوٹ آپ کو دس نوٹ نظر آئیں گے, وہ ہوگا صرف نظر بندی دیکھنے کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مجھے دے دے میں ذرا اس کو جیب میں ڈالوں, وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا, اسے بھی پتا ہے نظر کا دھوکھا ہے. اللہ فرماتی ہیں وہ کتاب آ بھی جائے, ہو بھی کرتاس بھی, اور وہ صرف نظر بندی کا شبہ بھی نہ رہے, لامسو ہو اس کو چھوئے بھی صحیح, کٹول لے پکڑے بھی صحیح, ان کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے, تو پھر بھی لقال الذین کفروا, ضدی لوگ پھر بھی کہیں گے ان ہذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا ظاہر جادو ہے. وقالوا, دوسرا سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی مان لیتے, لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے, مطالبہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ آنا چاہیے تھا جو اس نبی کے آگے آگے چلتا اور اعلان کرتا جاتا نا, اور ہمیں کہتا کہ اور چودھریوں ملکوں یہ نبی ہے اس کو مان لو, وہ فرشتہ یوں اعلان کرتا تب ہم مانتے. اللہ نے جواب دیا کہ فرشتہ یوں اعلان کرتا نا اور تم کرتے اپنی عادت کو تمہارا رگڑے نکل جاتا, فرشتہ اگر میں بھیج دیتا اور پھر بھی تم اسی کھوٹے کی طرح اکڑ جاتے تو تمہارا رگڑے نکل جاتا, اس لیے فرشتہ نہ بھیجنا تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ سوال ثانی, کالو لو لا انزل علیہ, کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کیا گیا اوپر اس پیغمبر کے ملاکن کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, کہ وہ فرشتہ ساتھ ڈرانے والا ہوتا, ولو اگر انزلنا, اگر ہم نازل کرتے ملاکن فرشتہ, لقضی الامر, تو البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا, لقضی الامر کا مطلب ہے عذاب آ جاتا, معاملہ پورا ہو جاتا, ثم لا ينظرون, پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے بعد از نزول فرشتہ, کیونکہ قانون یہ ہے جب فرشتے آئیں اور قوم نہ مانیں تو پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بلو چال نہ ہو, یہ جواب سالک تیسرے سوال کا جواب ہے. سوال تیسرا یہ اعتراض تھا رسالت پر, وہ کہتے کہ نوری رسول کیوں نہیں آیا. ہاں بشر ہو کے رسول نہیں ہو سکتا, اگر نوری رسول آتا تو ہم مان لیتے, یہ رسول نوری کیوں نہیں. بلو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا, اللہ نے اس کا جواب دیا، جواب کا خلاصہ سمجھو، فرمایا کہ فرشتہ اگر رسول بناتا تو دو حال سے خالی نہیں تھا، یا تو وہ فرشتہ اپنی شکل میں اترتا یا انسانی شکل میں آتا. اگر فرشتہ اپنی شکل میں اترتا تو فرشتے کی شکل تم برداشت بھی نہ کر سکتے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو حکم دیا کہ اپنا اصل شکل دکھا، اصل دیدار کرا. تو جبریل نے کہا یہ غار حرا کے آگے ایک محلہ ہے، اس میں جبریل نے کہا فلاں ٹائم صبح کے ٹائم آپ وہاں تشریف لے آئیں، میں تجھے اصلی شکل دکھاؤں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجانات کا محلہ ہے، اس محلہ کے اندر صبح تشریف لے آئے تو جبریل پوری فضا میں پر کھولے، 600 پر ہیں جبریل کے، 600 پر جو پر کھولے پوری فضا بھر گئی، پوری کی پوری فضا بھر گئی. نبی پاک علیہ السلام نے اتنی مخلوق بڑی نہیں دیکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور آپ بے ہوش ہو گئے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھ کر. پھر قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ جبریل وہاں سے اس نے اپنے پر سمیٹے اور دنا فتح دلہ، جبریل وہاں آیا دنا فتح دلہ، اس نے پر سمیٹ کے میرے پیغمبر کے قریب آیا، کانا کعبہ حسین ہو ادنا، پیغمبر کے اتنا قریب آیا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ او ادنا، نبی پاک علیہ السلام کو جبریل نے سینے سے لگا لیا، تب آپ کو جا کر ہوش آئی. تو فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنا مشکل ہے. فرمایا فرشتے کا مطالبہ کرتے ہو، فرشتہ اصلی شکل میں آتا تو تمہارا باپ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور تم بھی برداشت نہ کرتے، مارے ہیبت کے مر جاتے. اور اگر فرشتہ میں بھیجتا انسانی شکل میں تو پھر تم وہی اعتراض کرتے کہ انسان آ گیا، پھر تم پر اشتباع ہو جاتا. تو لہذا یہ مطالبہ بھی جاہلانہ اور معاندانہ ہے. ولو جعلناہ، اگر ہم کرتے اس نبی کو ملکاً فرشتہ نوری، لجعلناہ رجلاً، تو ہم اس کو کرتے رجل. پہلی شکل کیوں؟ وہ میں نے بیان کر دی، اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تو لبسنا علیہم، تو ان پر اشتبا ڈال دیتا، ان پر اشتبا ڈالتے ہم، ما جل بسون، جو شبہ کرتے ہیں، جو شبہ اب ان کو پڑا ہوا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہی شبہ اس وقت بھی یہ کرتے اور اسی طرح اس میں شک ڈالتے. والا قد، یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والا قد تو ہو دیا، البتہ تاکہ مذاق بنائے گئے، بے رسول کئی رسول من قبلے کا تجھ سے پہلے، سمرا بہا کا سمٹ گیا، ان کو ساخرو منہم، جنہوں نے مذاق کی تھی ان رسولوں سے، ماں کے مراد وہ عذاب، وہ عذاب سمٹ گیا کہ تھے اس عذاب کے ساتھ، یستہزئون، مذاقے کرتے، قل سیروا فی الارض تخفیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے پیغمبر سیروا فی الارض، چلو پھرو بھی زمین کے، پھر دیکھو کیسے تھا انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، یعنی تخفیف دنیاوی، دنیا میں دیکھ لو کتنے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے مسئلے کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اگر یہ جھٹلائیں گے تو ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. قل لمن ما فی السماوات، یہ ذرا دیکھنا، دلیل توحید، اصلی علی سبیل اعتراف من الخصم، کیا مطلب؟ ایسی اصلی دلیل جس کے مقدمات دشمن بھی مانتا ہے، ایسی دلیل جس کے مقدمات دشمن کو بھی تسلیم ہے. اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجیے میرے پیغمبر، لمن، کون ہے وہ ہستی، لمن، کون ہے وہ ذات، باپ سماوات والارض، خلقن ملکن ملکن عبیدن تصرفن، ماں، کون ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا جہان ہو، جس کے قبضے میں سارا جہان ہو. پوچھ ان سے میرے پیغمبر، کل مان کس کے لیے ہے، ماں فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ملک کس کی، خلق کس کی، زیر تصرف کس کے. قل للہ، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے. کیا مطلب؟ فإن الكفرة متفقون معكم في ذلك، جامع بیان. یہ سارے کافر اور مشرک بھی یہ مسئلہ مانتے تھے، وہ متفق تھے تمہارے ساتھ کہ آسمان و زمین کے سارے اختیارات لمن، للہ، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھا ہے اپنے اوپر رحمت کرنا. کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اس اللہ نے اپنے اوپر یعنی اپنے ذمہ. کتب علی نفسہ کا معنی وعد بہا تفضلا منہ کرما، قرطبی کا بھلا ہے، وعد بہا تفضلا منہ، وعدہ کیا اس کا بطور احسان کے اور کرم کے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ کتبہ کا کیا معنی؟ وعدہ کیا اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کا کیا معنی کیا ہے؟ کہ تائبین کی توبہ قبول کرنے کا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کا، دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت دینے کا، یہ رحمت کا وعدہ ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تقریب اخروی ہے، ضرور بھی ضرور تم کو جمع کرے گا. یوم القیامہ یعنی الا بمعنی فی، قیامت کے دن میں، لا ریب فی، کوئی تردد نہیں، فی کی معنی فی کی فیا نہیں، اس کے آنے میں. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون، اور وہ مانتے نہیں ہیں. ولہ دلیل توحید الکلیین، یہ اگر خیال کر کے چلنا ہے، ایک دفعہ سب دلائل توحید کو جمع کر کے پھر نتیجے پہ فٹ کرنا ہے. ابھی ترجمہ کرتے جاؤ. ولہ ما سکنا، ہستے اسی ہی کے، ما سکنا فی اللیل، وہ مخلوقات جو ٹھہرتی ہے رات میں، ٹھہرتی ہے ہاں، لیٹرینوں کے پیچھے. بلا ہوں ما سکنا، واسطے اسی ہی کے ہیں وہ ڈنگر. بلا ہوں لام اقتصاد کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ما عام ہے. ما سکنا، قرآن ایک ذرا بھی مخلوق کے لیے نہیں چھوڑتا. ما سکنا جو ٹھہرتی ہے پھر لے لے، آگے آگے آپ نے ضابطہ پڑا ہے، اللہ تو ہا ابنان و ما ان باردن، اسی قبیلہ سے. یہاں پر ما سکنا پھر لے و نہار، دل میں تو نہیں ٹھہرتی نا جی، و ما نشارا پھر نہار، و ما نشارا پھر نہار، اللہ ہی کا ہے. فلہو، صرف اسی کا ہے. اور اوپر لکھا ہے یفید الحسرا، فلہو کے اوپر کیا لکھا ہے؟ آگے بد تقدیر کہ یہ چیزیں صرف اللہ ہی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہیں, کسی پیر فقیر زندہ مردہ کسی کی نہیں. والا ہوں سکنا اللہ ہی کے لیے ہے وہ چیز جو سکون کرتی ہے رات میں والنہار اور جو چلتے ہیں دن میں, وما نشرا جو چلتے ہیں اٹھتے ہیں دن میں اور اگر نہ بناؤ تب بھی ٹھیک ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اللہ تو ہاں ماں کو چھوڑ دو, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق ہے جو رات کو نکل پڑتی ہے دن کو چھپ جاتی ہے, ایسی مخلوق یا نہیں ہے؟ اور کچھ مخلوق وہ ہے جو دن کو زہر ہوتی ہے اور رات کو چھپ جاتی ہے. یہ مخلوقیں دو ہیں. بہت ساری مخلوق وہ ہے کہ جو ہی مغرب ہوتی جائے گی وہ مخلوق باہر آ جائے گی اور جو ہی دن ہوتا جائے گا تو وہ سکون کے لیے مخلوق چلی جائے گی. تو یہاں اللہ توہا نہ بھی نکالو تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ توہا نکالا ہے بزرگوں نے, اس لیے میں نے کہا نکال لو تب بھی ٹھیک ہے, نہ نکال لو تب بھی ٹھیک ہے. کیوں کہ بعض مخلوق وہ ہے جو دن میں ظاہر ہے رات کو چھپ جاتی ہے, اور بعض مخلوق وہ ہے جو رات کو چھپی ہے اور دن کو ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں دونوں قسم کی مخلوق پہ قبضہ میرا ہے. دیکھو ہے نا ربوبیت کا بیان, سارا جہان پیدا کر کے ایک رتی جتنا بھی کسی کے حوالے نہیں کیا, اکیلے ہی ہے. بلا ہوں ماسا کانا واسطے اسی ہی کے ہے ماسا کانا جو مخلوق ٹھہرتی ہے فل لیل رات میں بس نہار اور دن میں بہت سمیر. پھر آ گیا بہت سمیر العلیم بلا ہوں ماسا کانا کار سار بھی اللہ بہت سمیر اور عالم الغیب بھی اللہ. کیا آیا کار ساز بھی ساری کائنات بھی اللہ, یہ عالم الغیب کی صرف اللہ. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, جب کار ساز بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں تو میرے پیغمبر کہتے ہیں جب یہ شانے میرے اللہ کی ہیں تو میں کسی اور کو مشکل کچھ کیسے بنا لوں. مشکل کچھ بھی بری ہے جس کی دونوں شانے ہیں, ایک تو شان ہے والا ہوں ماں سکانا, دوسری شان ہے وہ ہو بس سمی. ہو بس سمی اثر ہے یا نہیں ہے؟ کیا مانا کرو گے ہو بس سمی کا؟ اللہ ہی سننے والا ہے, اللہ ہی سننے والا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ مضمون لگاتار آ رہا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی زور تھا ان کا انت سمیع. پھر سورہ آل عمران میں آ گیا کیا ان کا سمیع الدعاء, اور پھر اور کیا آیا ان کا انت سمیع بھی آیا ان کا انت سمیع. پھر آگے آ گیا جناب سورہ مائدہ میں صحیح ضرب لگائی ہیں, وہاں پر فرمایا وہ مالک بھی نہیں مختار بھی نہیں. ان اللہ ہو بس سمیع کیا پڑا ہے, اتعبدون من دون اللہ ما لا واللہ ہو بس سمیع, اور جہاں پر پھر آ گیا وہ ہو بس سمیع. مولوی کہتے ہیں مسئلہ سما نہ چھیڑ رہا ہے بڑی مانو, یہ سارا قرآن بھرا ہے مسئلہ سما سے ہے, اور قرآن یہی ثابت کر رہا ہے کہ ما فوکل اسباب سننے والا کون ہے صرف ما فوکل اسباب جاننے والا کون ہے صرف اللہ. یہ ہو بس سمیع کیا معنی کریں گے, اللہ سمیع ہے بولو بولو سارے کیا مانا کرو گے؟ اللہ ہی سننے والا ہے مافوق الاسباب، اللہ ہی جاننے والا ہے مافوق الاسباب. کتنا خوبصورت مانا ہے، اور قرآن لگا کہا ہے واللہ ما ساکانا مختار بھی اللہ، بہو سمیع اور عالم الغیب بھی اللہ. قول فرما دیجیے غیر اللہ، یہ طریقہ تبلیغ ہے اور طریقہ تعلیم ہے. فرما دیجیے میرے پیغمبر، یا اللہ کے علاوہ کو اتخذ و بلیا، میں بنا لوں مشکل کشا. اللہ کے علاوہ کسی کو میں مشکل کشا بنا لوں. فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وہو یطعم اور وہی سب کو کھلا رہا ہے. فلا یطعم اور وہ کسی کے کھلانے کا محتاج نہیں. لا یطعم اور آپ بھی بڑا دانا کانا جا کلا نتام. عیسیٰ الہ نہیں کیونکہ عیسیٰ روٹی کھاتا ہے. بی بی مریم الہ نہیں کہ بی بی مریم روٹی کھاتی ہے. اور جو روٹی کھائے اس کی ابتدا میں بھی محتاجی، انتہا میں بھی محتاجی. روٹی پر محتاجی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک دانہ گندم کا جتنا سفر کر کے لکمے کی صورت میں آیا نا آپ کے سامنے، اس کے اگر بیک گراؤنڈ دیکھو، پچھلا نظام دیکھو، لاکھوں آدمیوں کے ہاتھوں سے پھر کے اور ان کی خدمت اس پر حاصل ہے. میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ لاکھوں آدمیوں اور ہزاروں آدمیوں کا وہاں پر تعاون شامل حال ہے. پھر کھانا روٹی آ گیا، اب اس کو کھانے کی محتاجی ہے، دانتوں کا محتاج ہے. پھر دانتوں کے آگے چلا جائے تو میدے کا محتاج ہے، پھر میدے کی صحت کا محتاج ہے، پھر نظام ہضم کا محتاج ہے. ہضم کے بعد اس نظام کے فالتو ذرات کے اخراج کا اور خون کا اور یہ ساری چیزوں کا احتیاج ہے. تو جو روٹی کھاتا ہو وہ روٹی لینے میں بھی محتاج اور ہضم کرنے میں بھی محتاج، وہ نرا محتاج ہی محتاج ہے. اور جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. جی دیکھو قرآن مندگیوں والی دلیلیں نہیں دیتا. قرآن کا انداز بالکل سادہ، جو روٹی کھائے وہ مشکل کشا جی وہ محتاج ہے. اور محتاج جو ہوتا ہے خود محتاج ہو وہ دوسروں کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ اب اگر ہوئے نا مندگیوں کی دلیل، تو مندگیوں کی دلیل تو ایسے بنتی ہے جیسے گدا چلے اور بول کر کر کے او چار میل تک لے جائے اور نتیجہ پھر بھی کوئی نہ نکلے. اور قرآن کی زبردست دلیل کانا یا قرآن اسلام. اور ان سے پوچھو کہ بہو سلطان روٹی کھاتا تھا کہ کوئی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی روٹی کھاتا تھا یا نہیں، بلاتے پاہو یہ روٹی کھاتے تھے یا نہیں، علی ہجویری یہ روٹی کھاتا تھا یا نہیں. اگر یہ روٹی کھاتے تھے تو پھر قرآن کہتا ہے مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. مشکل کشا کون ہے؟ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اتخذ بلیا، بنا لوں میں کار ساز مشکل کشا. فاطر السماوات، حالانکہ اس کی شان یہ ہے آسمانوں کو بغیر مادے مٹیریل اور نقش نمونے کے پیدا کرنے والا، پر ارض اور زمینوں کو، وہو یطعم اور وہ کھلا رہا ہے ساری مخلوقات کو، بلا یطعم اور وہ خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو کھلا رہا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوقات، سب کو روزی دینے والا، کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا، سب کو روزیاں پہنچانے والا اللہ ہے. سب کو رزق دینے والا اللہ ہے. وہ گتو دیکھے نا آپ نے پڑھا بھی تھا کہ حضرت سلیمان, حضرت سلیمان نے کیا کی تھی, دعوت اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دو کہ میں آپ کی مخلوق کا ناشتہ کرواتا ہوں اور ان کی دعوت یہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک مثال ہے, وہاں نفت العرب میں آ چکی ہے لیکن مثال کی تفہیم زبردست ہے اور اس پر صحیح حدیث دوسرے مقام پہ, وہ بھی میں سنا دیتا ہوں ٹکڑا اس کا. بہرحال وہاں حضرت سلیمان نے دعوت کی, اجازت مل گئی, اور جس مخلوق کی حضرت سلیمان کے پاس جن تھے اور جنوں نے جناب بڑے دیگے پکائی اور دور دراز تک کھانا لگ گیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں یا اللہ حضور کہاں سے شروع کرے, کہتے ہیں چلو دریا والی مخلوق کو پہلے بھگتا لوں. حضرت سلیمان نے سمجھا کہ دریا والی مخلوق تھوڑی روٹی کھائے گی, یہ خشکی کا کھانا ہے. تو دریا والی مخلوق میں اعلان ہو گیا آؤ حضرت سلیمان نے تمہاری دعوت کی. ایک مچھی نکلی اور اس نے کچھ ملا پڑی, لکڑ ہضم پتھر ہضم, وہ سارا کچھ ہڑپ کر کے حضرت سلیمان کو اسی میں دیکھ رہے تھے. یہ کیا یا اللہ, ایک ہی مچھلی. مچھلی کہنے لگی ہر من مزید, کوئی اور ٹکڑ مل سکتا ہے کہ نہیں, ہر من مزید. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھا اور حیران ہے. مچھلی کہتی ہے کہ عجیب تم نے دعوت کی, اللہ مجھے صبح بھی شام بھی اس سے ڈبل غذا دیتا ہے. یہ جو ایک رقبہ ہے نا, یہ تو ایک رقبہ میرا ہوا, مجھے صبح بھی شام بھی اس سے کئی گنا زیادہ غذا ملتی ہے. تو واقعی بھائی جو تو ایمو پوری کائنات کو روٹی دیتا ہے, پوری کائنات کو اور سارے جہان کو روٹی دیتا ہے. ہم تو اپنی روٹی سوچتے ہیں نا, پورے جہان کو روٹی دیتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا وہ واقعہ کہ رابع کے مقام کے سال کے قریب وہاں سمندر میں مچھلی پھینکی تھی, یہ غزوہ پر تھے اور سمندر میں مچھلی پار پھینکی. تو حدیث میں آتا ہے مسند احمد وغیرہ میں بھی اور بھی حدیث کی کتابوں میں, وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ایک مہینہ تک صحابہ کھاتے رہے, ایک مہینہ تک. بہت سارے تھے اور مہینہ کے بعد اونٹوں پر لاد کے لے گئے, اونٹوں پر لاد کے لے گئے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اتنے موٹے تازے ہو گئے کہ ہمارے پیٹ پہ بل پڑنے لگ گئے. اتنی کھائی مچھلی, پیٹوں پہ بل آ گیا, اتنی مچھلی کھائی. اور اس مچھلی کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ صحابی کہتا ہے ہم پانچ آدمی اس کی آنکھ میں کھڑے ہو جاتے تھے, آنکھ کے اندر پانچ آدمی کھڑے. مچھلی کتنی بڑی ہوگی, اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی. تو بہرحال اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی. دریائی گھوڑے دیکھو اور مچھلیاں دیکھو, آج بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. بحیل مچھلی دیکھو اور دیکھو, ایک کیڑے مکوڑا جراثوما سے لے کر اس ساری کائنات کی روٹی کا بندوبست کرنے والا, ہاتھیوں اور مچھلیوں کی روٹی کا بندوبست کرنے والا, باہری اور بڑی مخلوق کی روٹیوں کا بندوبست کرنے والا, پرندے درندے جنگل کے شیر اور چیتے اور اس طرح کی چیزیں, وہ بھی بھوکے نہیں سوتے. یہ پرندے شام کو آتے ہیں, یہ بھی بھوکے نہیں رہتے, حتیٰ کہ اس کائنات کے ذرا ذرا کو روزی دینے والا. فرمایا جس کی شان یہ ہے وہ ہی پکارنے کے لائق ہے. وہ یوت ایم وہی کھلاتا ہے, یوت ایمو. دیکھو قرآن کی کیسی سادی دلیلیں, بالکل صاف صاف فرمایا سب کچھ کرنے والا بھی اللہ, سب کچھ جاننے والا بھی اللہ, تو پھر بے وقوفو مجھے بتاؤ تو صحیح نا, غیر اللہ اتخذ ولیا, کیا میں ایسے اللہ کو چھوڑ کر کے میں یہ رسولی شاہ کو اپنا مشکل کشا بنا لوں, بری کو اپنا مشکل کشا بنا لوں, جو کھانے میں بھی محتاج اور اس کو ہضم کرنے کے بھی محتاج, ولی فاطر السماوات والارض, اس کی شان یہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا, اور ہو وایو تیمو, وہ روٹی دیتا ہے روٹی کھلاتا ہے, سبحان اللہ, فلا یطعمو, اور خود روٹی کھانے سے پاک ہے. قل انی, طریقہ تبلیغ آ رہا ہے, قل انی, فرما دیجیے انی, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر تو مجھے حکم ملائے, ان اکونا, یہ کہ ہوں میں اول من اسلم, پہلا وہ بات ماننے والا, پہلا وہ فرما برداری کرنے والا, پہلا وہ اسلامہ منقاد ہونے والا, یہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں یہی مسلمان ہوں, اللہ کا مجھے حکم ہے, ولا تکونن من المشرکین, ولا قیل لی لا تکونن, اور کہا گیا مجھ کو نہ ہونا شرک کرنے والوں سے, اعتقادن بھی عملن بھی, اور اتنی طریقہ سالس, دو طریقے آ گئے, پہلا طریقہ سمجھانے کا کہ دیکھو دیکھو دوستوں بزرگ کو دیکھ لو, اللہ کی شان یہ ہے اور بابے کی شان یہ نہیں, اللہ کی شان یہ ہے اور بابے کی شان یہ نہیں, یہ طریقہ ہے تبلیغ کا, اور تو نے کیا تبلیغ بنائی ہے, اللہ خالق کے اللہ مالک, بابے کا تذکرہ نہ کرو جھگڑا پڑ جائے گا, بابے کو چھیڑو ہی نہیں, اللہ خالق کے اللہ مالک کے, وہ خیر ابھی ایک توحید کا بجال ہی منندہ ہے, جس توحید کے تو کھڑا ہے یہ تو بجال کا سیدھا تھا, اللہ خالق کے اللہ مالک کے, اس میں کس نے جھگڑا ڈالنا ہے, پہلے غیر کی نفی کا, پہلے کد دنگ اور کر نفی, اور کہے میرا پیغمبر قل غیر اللہ ہے, اس طرح کہے اللہ خالق ہے, علی حجویری خالق کوئی نہیں, اللہ مالک ہے, شاہ دولہ مالک کوئی نہیں, یہ ہے طریقہ تبلیغ, یا اللہ کے سوا میں بنا لوں ولیان ولیان کار ساز ہو گیا. دوسرا طریقہ تبلیغ, عمر تو یہ میں خود نہیں بیان کر رہا, میری ڈیوٹی لگی ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا, میں معمور بن اللہ ہوں, یہ کہ میں اول نمبر پہ یہی مسئلہ بیان کروں, بلا تکوننا, اور مشرکوں, مجھے یہ بھی کہا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ مشرکوں میں سے نہیں ہونا, جیسے تم پکے قطر مشرک ہو, قل انی اخاف, طریقہ سالک, فرما دیجئے میں خوف کرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, عذاب دن بڑے سے, عذاب یوم عظیم, عذاب دن بڑے دن کے عذاب سے, یا دن کے بڑے عذاب بڑے دن کے عذاب سے, عصیتوں کے دو معنی ہیں, عصیتوں کا ایک معنی اگر میں توحید چھوڑ دوں, اگر میں شرک کروں اور توحید والا مسئلہ چھوڑ دوں, عصیت و ربی, ایک حکم کہ توحید کے امر اور شرک کی نہیں میں اگر میں نافرمانی کروں, ایک نمبر دو, ان عصیتوں اگر میں مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دوں, مجھے حکم ہے یہ مسئلہ بیان کر، اگر میں مسئلے کا بیان چھوڑ دوں اسی تو ربی عذاب یوم عظیم، میں یسرف یہ کیفیت عذاب، میں یسرف وہ شخص کہ پھیر دیا گیا ان ہو اس سے یوم عظیم اس دن فقد رحمہ، پس تحقیق اس پر خصوصی عنایت ہو گئی کہ اس دن عذاب سے بچ گیا اس کے لیے خصوصی انعام ہو گیا، فذالک الفوز المبین، ذالک یہ نجات، ذالک نجات عن العذاب عذاب سے بچ جانا، الفوز المبین کامیابی ہے بہت بہت واضح کھلی ہوئی کامیابی، بئی یمسسک اللہ اگر اللہ پہنچائے تجھ کو بے ضرر کوئی تکلیف، بلا کاشف لہ اللہ بلا کاشف لہ، کوئی نہیں کھولنے والا اس زور کو اللہ سوائے اس اللہ کے، بقیم صدقہ بے خیر، اور اگر دے اللہ تجھ کو کوئی بھلائی، فہوالا کل شیء قدیر، کوئی اللہ ہی ہے اوپر ہر چیز کے قادر، فہو القاہر فوق عباده، وہی ہے ڈاڈا ہوئی ہے اوپر اپنے بندوں کے، وہو الحکیم الخبیر ہوئی ہے حکمت والا، الخبیر خبردار، کیا مطلب یمسسک اللہ بے ضر، اس ضر کا کیا معنی، دینی تکلیف دنیاوی تکلیف، اگر اللہ پاک کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے بے ذرن ادنا سے لے کر بڑی سے بڑی تکلیف، فلا کاشف لہ اللہ، اس تکلیف کو ہو ضمیر کا مطلب یہ کیا ہے کوئی ذر، اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو لا کاشف لہ الا ہو، لا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی کھول سکتا کوئی نہیں، بہی یم سچ کا، اور اگر اللہ دینا چاہے تجھے کوئی بھلائی، صحت مال عزت دنیا دکان برکت یہ ساری کوئی بھلائی، یہ خیر عام ہے، حوالا کل شیر قدیر، اب ذرا آیت دیکھو، یہ مضمون قرآن نے اور مقام پہ بھی ذکر کیا، ہاں ذرا دیکھو سورت فاطر پہلی تیسری آیت، سورت فاطر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یرسل، وما یرسل فلا ان دونوں کو ملاؤ، یہاں پر آیا دونوں نظر دونوں ہے تو پہ ہو، یمسک اللہ بضر اور وہاں پر کیا ہے ماں، دونوں ایسوں کو ذرا دیکھو، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، جہاں پر کون سا جملہ ہے اس کی جگہ پہ، یمسسک کا یہ ہے یہ فلا ممسک لہا، دیکھا جہاں ان اللہ علی کل شیء فہو علی کل شیء قدیر ذکر کیا نا جی. یہ جملہ چھوڑ دیا. یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ یم سسکا بے خیرن فلا ممسک لہا, یہ رحمت کا خیر, اور وما یمسک فلا مرسل لہ, اور اگر وہ جو بند کر لے فلا مرسل لہ, اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں, من بعد ہی اس کے بعد, اس کے بعد. تو پتا چلا کہ اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو بابا ٹال سکتا نہیں, اور اللہ کوئی نفع دینا چاہے تو بابا آڑ بن سکتا نہیں. تو جب یہ شانیں اللہ کی ہیں تو پھر کارساز اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے. اس پر ماوردی کی عبارت بہترین ہے, علامہ ماوردی کی اسی آیت سے لکھتا ہے لیسا الذین یلتسمون النصرۃ من الاموات, لیسا الذین یلتمسون النصرۃ من الاموات, جو مردوں سے مددیں مانگتے ہیں وہ بےمان, یستغیثون بہم فی المصائب, اور مصیبتوں میں ان سے استغاثہ کرتے ہیں. کراہو ہذہ الآیہ, کہتا ہے انہوں نے قرآن کی یہ آیت کوئی نہیں پڑھی. جو مشرک مردوں سے مانگ رہے ہیں, اور لیست الذین یلتمسون النصرۃ من الاموات, جو مدد مانگتے ہیں مردوں سے, ویستغیثون بہم, اور استغاثہ کرتے ہیں مردوں سے, فی المصائب مصیبتوں میں, اے با امداد کن امداد کن, ہر کوئی نہ تمہیں بزرگوں والے دیر بھی نہیں ہیں, امداد کن امداد کن, اد بہر غم آزاد کن, در دین دنیا شاد کن, یا شیخ عبد القادر امداد کن امداد کن, تو امداد کر, اور اد بہر غم آزاد کن, میں سمندر غموں میں پھنسا ہوں تو مہربانی کر, اے عبد القادر جیلانیا تو مہربانی کر, اد بہر غم آزاد کن, مجھے باہر غموں کے سمندر سے آزاد کر دے, در دین و دنیا شاد کن, دنیا میں بھی خوش کر دے آخرت میں بھی خوش کر دے. ایمان سے بتاؤ یہ ہے کافر کے نہیں جی. دنیا بھی عبد القادر کے ہاتھ میں اور آخرت بھی عبد القادر کے ہاتھ میں, اور کہتا ہے در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جی. اور کوئی کہتا ہے کہ معین الدین کشتی مار لگا میری کشتی, یہ چشتی کو بھی نام مراد نے بگاڑ دیا ہے کشتی کا بدن بنانے کے لیے. معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ایمان سے بتاؤ ہے کافر کے نہیں جی. بولو قرآن کیا کہتا ہے, ای یم سسک اللہ ہو, بولو بولو ذرا, ای یم سسک اللہ ہو فلا کاشف لہ, اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے ساری کائنات مل جائے, ایک کنڈا اللہ سے بونا چاہے تو وہ کنڈا سے بھی بچا نہیں سکتے, اللہ ایک بال سفید کرنا چاہے ساری کائنات مل جائے اس سفید بال کو کالا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ پچھلے دنوں جہاں شالیمار بھی ایک ہمارا ساتھی ہے منیجر, تو ہے بڑا توحیدی صحیح توحیدی ہے, تو وہاں پر ایک پیر آیا اڈے پر, پیر تھا تو مرید اس کا دوست تھا, اس مرید نے کہا کہ پیر صاحب نے جھنگ جانا ہے اس کی سیٹ چاہیے, اور پیر صاحب ماشاءاللہ لاج ذرا کھلی ہے اس لیے پوری سیٹ ہمیں چاہیے, اور چاہیے بھی مفت, آپ کو ثواب ملے گا. خیر وہ منیجر صاحب اس نے کہا کون ہے پیر؟ اس نے کہا بادشاہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تمہیں کیا پتا، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے مجھے 7 بچے دیے، اس پیر نے مجھے 7 بچے عطا کیے ہیں۔ وہ ساتھی نے پوچھا کیوں زنانی اس کے پاس رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، یہ اللہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اور 7 بچے مجھے دیے، 7 بچے، تو سمجھ آئیے بات کیا نہیں، 7 بچے دیے۔ تو وہ ہمارا ساتھی کہنے لگا کہ 7 بچے دیے، آؤ پیر کو کہو اس نے اپنا بال ایک اکھیرا، اور اس کو کہو یہ اکھیر دیا میں نے، اب پیر کو کہے کہ یہ بال جہاں لگا دے، یہ میرے وجود کا بال ہے اور پیر سور سامنے بیٹھا ہے، اور جو کہتا ہے کہ 7 بچے دیے، بچے دینا تو دور کی بات، یہ میرے وجود کا بال اگر یہ لگا دے میرے سامنے پھر بات بنتی ہے۔ اب وہ گاڑی والے کو روک کے اور یہ کہہ دی چلو جی چلو، میں حضرت صاحب کی توہین ہوگی، حضرت صاحب ہے بے ایمانہ، لوگ 7 بچے دیے اور 1 بال جو وجود سے اکھڑ جائے اس کو لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، بھاگ گیا پیر صاحب، فرا یا پھرو وہ ہے تلدی، اسی طرح یہ ہوتے ہیں بے ایمان، دعویٰ جب کرتے ہیں تو آسمان زمین کے سارے کلابے ملا دیتے ہیں، یوں کر دوں گا فلا کر دوں گا، اور ہوتے کچھ بھی نہیں ہے، تو مشرق کی آنکھوں پہ شرک کی پٹی باندھی ہوتی ہے، ورنہ کچھ بھی حیا ہوتا تو زندہ خدا کو چھوڑ کے کبھی مردوں سے حاجت طلب نہ کرتا، اور ایسے شان والے خدا کو چھوڑ کے کبھی دھاگوں اور تعویذوں کے دھاگوں گنٹھیوں اور ان کے منتروں کے پیچھے یہ بے ایمان کبھی جھلا نہ بنتا۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ، جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ مشکل کچھ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں الا اللہ، تو یہ للہ بھی کہتے ہیں یہ کون سا معنی ہے کلمے کا، یہ کہاں سے لیا؟ ہم کہتے ہیں بےمانو یہ معنی قرآن ہی ہے، تم نے قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں ہے، دیکھو اس آیت کو دیکھو، یم سسک اللہ بے در، ایک اور بھی نکال لو سورہ یونس کی آیت نمبر 107، نکالو نکالو، اے امیر صاحب کو نیند آئی ہوئی ہے، ان شاء اللہ آگے میں ساری ایسے ہی نکلواتا ہوں، آگے سبق چلے ہیں، ہاں بھائی یہاں دیکھو، ایم سسک اللہ بے در، صفحہ نمبر بتاؤ بھائی اونچا کر کے، 331 سارے زیارت کرو آیت کی، ایم سسک اللہ بے در فلا کاشے فلاح اللہ جو رد کا بے بیر فلا راد لے فضل ہی، یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں صرف ہوا علا کلے شہر قدیر، یہاں پر فلا راد لے فضل ہی، اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وہ جو فضل کر دے اس کو پھیر کوئی نہیں سکتا، اوبل قاہر ہوبا علا کل شہی ان قدیر، اوبل قاہر شان قدرت اس کی یہ ہے، القاہر اوپر ہے، القاہر زور والا ہے، قاہر کا معنی زور والا، فوق عباد ہی اپنے بندوں کے اوپر سے، اعتبار قدرت کے بل حکیم، اس کی شان علمی یہ ہے، حکیم ہر کام اس کا حکمت سے پور ہے، الخبیر خبردار ہے، سارے جہان کی خبر ہے اس کو، کل ایو شیئن سمرا دلائل اربا کا، یہ 4 دلائل آ گئے، دیکھو پہلے 4 دلائل نکالو، کہاں ہیں 4 دلائل، پہلی دلیل الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کہ اللہ دی پہلی دلیل ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کرنے والا اللہ تو کار ساز بھی صرف اللہ یہ اسی طرح آگے دلیل نمبر دو کہاں ہے دلیل نمبر دو دوسری دلیل کہاں گئی کل ہاں لمن ما ساری جہان کا مختار اللہ تو کارساز بھی صرف اللہ یہ توحید یہ رل مل گئی ہے نا توحید اصلی اللہ سبیل الاعتراف من القسم یہ اور دلیل آ گئی اللہ ما سکن ساری یہ بھی کوئی دلیل ہے کوئی مفہوم ہے آگے چوتھی دلیل چوتھی دلیل یہی یم سسک اللہ ہو بے در فلا کا شف الح اللہ ہو اب ان سمرا دلائل اربا چاروں دلائل کا سمرا ہرائے کل فرما دیجیے ایو شیئن اکبر شہادتن کون سی چیز ہے بڑی ارضرور گواہی کے گواہی یعنی کون سی گواہی بڑی ہے فرما دیجئے اللہ یعنی اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے شہیدن اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان وأوحی إلي اور دوسرا أوحی إلي یہ اشارہ ہے دلیل بھائی کی طرف اور نازل کیا گیا نازل کیا إلي میری طرف هذا القرآن یہ عظمت والا قرآن تاکہ لے ان زیرا کم تاکہ ڈراؤں تم کو بھی اس قرآن کے ذریعے تاکہ ڈراؤں تم کو قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے یا کسی اور نصاب کے ذریعے ہیں فرما دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی قل اللہ اللہ ہی کی ہے اللہ نے گواہی دی ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اللہ نے اس پر دلائل قائم کیے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اوہیا الیا اوہیا یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا مجھ پہ وہی آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں دلیل وہی اوہیا الیا وہی کی گئی طرح میرے کیا چیز ھذا القرآن یہ قرآن کیوں آیا ختم پڑھنے کے لیے تعبیر بنانے کے لیے کیوں آیا یہ قرآن سبحان اللہ اب دیکھو کیوں آیا قرآن لے اون زیرا کم تاکہ میں تم کو مسئلہ سمجھاؤں اور نہ ماننے والوں کو ڈراؤں تاکہ میں مسئلہ کھولوں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہاں ختموں کے لیے نہیں تعویذوں کے لیے نہیں یہ نام مراد اللہ قرآن کی عظمت ہی کوئی نہیں سمجھا یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت پر میرے محبوب ساری ساری رات رویا کرتے تھے ایک ایک آیت پڑھ کے ساری ساری رات رویا کرتے تھے اور یہ ملنگ اس قرآن کو استعمال کر رہا ہے تعویذوں پر اور قرآن کو استعمال کر رہا ہے دوسرے چیزوں پر قرآن تو آئے اس لیے ہے لے ان زیرا کم تاکہ میں ڈراؤں تم کو اور کیسے ڈراؤں بھی اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں کس کے ذریعے ڈراؤں قرآن کے ذریعے ڈراؤں معلوم ہوتا ہے تقریر ہوگی تو کس کتاب سے؟ ہاں فرمایا فذکر بالقرآن میں یخاف بعید، میرا پیغمبر تیرا تبلیغی نصاب بھی قرآن ہے. دلیل بلغ ما، اور تیرا تذکیہ والی کتاب بھی قرآن ہے. دلیل فذکر بل تذکیر، یہی تذکیر النبی تذکیہ والی کتاب یہ بھی ہے قرآن. اور فرمایا میرا پیغمبر تیرے تعلیم والی کتاب، تعلیم کس سے کرنی ہے؟ تورات سے، انجیل سے، کسی پہلی کتاب سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کی تعلیم والی کتاب بھی قرآن، تبلیغ والی کتاب بھی قرآن، اور تذکیر والی کتاب بھی. آج مولوی دیتے رسالے، رسالہ. ہمارے پیر تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کی ان پہ رحمت ہو، تو ہم بھی بیٹھ ہوئے ان کی. ایک دفعہ جب میں گیا تو پیر صاحب ماشاء اللہ مسئلہ میں اول نمبر تھے، اکثر پیر بیتی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے مرشد بہت مسئلے میں مضبوط تھے. ایک دفعہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کتاب دے دی ذوالافقار جھنگ والے کی، اور آپ کو پتا ہے ذوالافقار جھنگ والا ابلیس ثانی ہے، بہت بڑا مشرک ہے، بہت بڑا بےایمان ہے، اور سارا گند خطبات ابلیس فقیر کے نام پر موجود ہے. اس کا نام رکھا خطبات فقیر، حالانکہ میں نے اس کا نام رکھا خطبات ابلیس. یہ گھرا ابلیس بول رہا ہے، اور اس میں ساری جھوٹھی روایتیں اول ما خلق اللہ نوری یہ ساری اسی میں جمع ہیں، اور دنیا جہان کا سارا گند اس خطبات ابلیس میں موجود ہے. اور خطبات ابلیس کی جلدیں بھی ہیں تقریباً 36-37 جلدیں، توبہ. اور دیکھو نرا گند، اور قرآن پاک کی ایسے کچھ تبرک کے لیے لکھتا ہے. باقی میں امریکہ میں تھا تو یہ مقالہ کیا، کہ لندن میں تھا تو یہ مقالہ کیا، اور بےمانی یوں کرتا ہے کہ حیا بھی نہیں آتی، جھوٹ یوں بولا حیا بھی نہیں. حضرت آدم کے فلانا بزرگ اتنا روئے نا، اتنا روئے کہ نیچے آنسو جو تھے ان میں کشتیاں بھی چل پڑی، اور اتنے روئے نا نیچے سبزہ اگایا، اور جہاں نالیاں نہریں بن گئی تھی کھاڑی، جہاں میں پوری نالی بن گئی تھی کہ وہ سڑک روڈ بن گیا تھا آنسوؤں کا. ہے بےمانہ، کچھ ایسا جھوٹ تو بولنا پچت ہو جائے، اتنا بڑا بکواس اور جھوٹ. تو وہ مرشد نے مجھے کتاب دی اس پیر ذوالافقار کی، اس وقت تو میں نے نہیں کھولی کتاب، چپ کر کے کتاب گاڑی میں ڈالی. در جب پہنچا تو باہر بھی مرشد کا تحفہ کون سی کتاب ہے، تو وہ کتاب نکالی تو اوپر اس شیطان کا نام لکھا ہوا تھا. سارے احوال ختم، کتاب میں نے سیڈ پہ پھینکی اور منشی سے تعلق ختم کر دیا، کوئی رابطہ شابطہ نہیں کیا. خیر ہفتے کے بعد خود فون کرتے ہیں مجھے، بہت اچھے آدمی تھے، مجھے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا بس کچھ مسئلہ تھوڑا نہیں بڑا سارا مسئلہ ہے، رابطہ میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا مسئلہ کچھ ہے، میں انشاءاللہ آ کر بتاؤں گا. پھر جا کر مرشد کو بتایا کہ اس ابلیس کی کتاب کیوں دے دی، ہم تو آپ کے پاس اصلاح کے لیے آئے، اور ایسے شیطان کی کتابوں سے اصلاح ہوگی؟ یہ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ اتنا بڑا بےمان ہے. میں نے کہا اس سے بھی بڑا بےمان ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو خیر بعد میں پھر انہوں نے کتاب مجھے دی حضرت تھانوی کی رحمت اللہ علیہ، تربیت الصالح، بہت اچھی کتاب ہے. اور تربیت ارشاد کے میدان میں حضرت تھانوی سے بڑا آدمی پورے قریباً 6-7 صدیوں میں نہیں مل سکتا. دعوت اور ارشاد اور صحیح نیک صوفی اور صوفی با صفا وہ حضرت تھانوی تھے, اور انہوں نے تصوف سے بدعات کو دور کیا, شرک کو دور کیا, اور خالص تزکیہ پر محنت کر کے اصلی تصوف جو مقصود ہے اس کو پیش کیا. ساری امیزش دنگ گند سب سے دھو دھا کر خالص کیا, ورنہ ان صوفیوں نے جتنا کفر شرک عام کیا ہے اور جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے, اتنا ابو جہل اور ان کے لشکر کی تلواریں اور تیر تفنگ وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا ان متصوفین اور جھوٹے صوفیوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. جی کیا کہہ رہا تھا, قرآن آیا لے اون دیرا کم جی تاکہ ڈراؤں تم کو بے ہی ساتھ اس قرآن کے اگلا جملہ ذرا دیکھنا, یہ تو ہو گیا ہے آگے, وَمَمْ بَلَغَا اور جن کو پہنچے قرآن قیامت تک, وَمَمْ بَلَغَا کا کیا معنی, جس کو پہنچ جائے قرآن قیامت تک, وَمَمْ بَلَغَا اَتْفُنْ عَلَىٰ تُمْ فِي لِعُنُ زِرَا تُمْ, اس کا عطف ہے من کا اُنُ زِرَا تُمْ کی ضمیر پر, لِعُنُ زِرَا تُمْ اے لِعُنُ زِرَا تُمْ بِهِ وَعُنُ زِرَا مَمْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس مَمْ بَلَغَ میں آپ بھی ہیں, بولو صحیح. ہاں کیا ہے, ڈراؤں تم کو اس قرآن کے ذریعے اور جن کو پہنچے قرآن الہاد جو مل قیامہ. اس لیے قرطبی نے جہاں پر لکھا جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے محبوب کو گود میں بٹھا لیا. جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا اللہ کے محبوب یوں سمجھو اس سے ملاقات ہو گئی, کیونکہ محبوب نے ساری زندگی کیا بیان کیا ہے. ہاں سوچنے والی بات ہے, یہاں جب یہ تصور ہو نا, عرب میں ہم جب پہاڑوں کو بھی دیکھتے تھے کہ یہ وہ پہاڑ ہیں کہ جس پہ ہمارے نبی کی نظر پڑی ہوگی, تو اس سے بھی ایک بہت بڑی لذت اور ایمانی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی تھی. یہ وہی پہاڑ ہیں, ہماری نظریں بھی وہاں پڑ رہی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا اور ان راستوں کو دیکھا ہوگا, اور یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں یہی وہ لفظ تھے جو رسول پاک کی بھی زبان سے نکلے. سمجھ رہی ہے بات, اور یہی لفظ صحابہ نے بھی سنے تھے, اور یہی مسئلہ تھا. فرمایا میرا پیغمبر قول فرما دیجیے, آپ اعلان فرمائیے کہ لئن زیراکم بھی, جب یہ آدمی سوچتا ہے نا کہتے ایک ہی آیت پہ بس بیٹھے رہ جائے آگے جائے نہیں, لئن زیراکم بھی ومن بلغا اِنَّكُمْ وَمَنْ بَلَغَا, اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے, اس کی آپ کی ختم نبوت کی بھی, کیونکہ قیامت تک اب سکہ قرآن پہ ہی چلے گا, قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کا سکہ نہیں چلے گا. ایک عبارت پیچھے سے رہ گئی ہے, وہ ہے ای یم سچ کلّہ پہ, وہ عبارت بھی لکھ لو. عبارت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, پیران پیر بڑا مباحد آدمی تھا, وہ عبارت دیکھو. فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, فرماتے ہیں من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ من اراد السلامت جو آدمی سلامتی کا ارادہ کرتا ہو کہ دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں فعلیہ بالصبر والرضا تو اس پر مصیبتوں میں صبر کرنا اور خدا کی تقدیر پر راضی ہونا لازم ہے مصائب میں صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے اور ترک شکوہ چھوڑ دے لاخل کے ہی اس کی مخلوق کی طرف شکایتیں لگانی چھوڑ دے اور شکوے چھوڑ دے فانزال حوائجہ بے رب ہی اور اس پر لازم ہے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے پیش کرے بلزوم طاعتہ وانتظار الفرج منہ سبحانہ اور اللہ کی بات قرآن پہ عمل کرے اور جب مصیبت پڑ جائے تو جلد بازی نہ کرے اللہ کی طرف سے مصیبت ٹلنے کی انتظار کرے مصیبت بھی اللہ دیتا ہے اور ٹالتا بھی اللہ ہے الفتح الربانی اور ساتھ کہتے ہیں لیسا بے ایدیہم ضرارون ولا نفعون ولا عطاءون ولا منعون لا فرق بینہم وبین سائر جمادات شیخ عبدالقادر جیلانی کہتا ہے کہ او میرا مرید میرا مسئلہ سمجھ لے لیسا بے ایدیہم نہیں ہے پوری مخلوق کے ہاتھ میں ضرر کوئی نقصان ولا نفع نہ کوئی نفع ولا عطا نہ دینے کی طاقت رکھتی ہے نہ روکنے کی طاقت رکھتی ہے اور لا فرق بینہم وبین سائر الجمادات اور اس معاملہ میں اللہ کے ولی اور جمادات میں کوئی فرق نہیں اس معاملہ میں جیسے جماد وہ نفع نقصان کا مالک نہیں اسی طرح پوری مخلوق نفع نقصان کی مالک نہیں یہ کیا ہے الفتح الربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے بتاؤ پیر ہمارا تھا یا ان کا تھا ہاں پیر توحید بیان کر رہا ہے اور زبردست کر کے توحید بیان کر رہا ہے دیکھو جی اب صبر آ رہا ہے انکم او مشرکو تم انصاف کرو کیا تمہارا عقل اس بات کی گواہی دے گا کہ انما اللہ آلہۃ اخرا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہیں تم اپنے عقل سے پوچھو تمہارا عقل فطرت مانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہے آلہۃ اخرا فرما دیجئے قل لا اشہدو فرما جی میرا عقل تو نہیں مانتا لا اشہدو کا کیا معنی میرا عقل تو نہیں مانتا اور مشرکو کو تم سوچ کے بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں انکم لتشہدون کیا تم گواہی دیتے ہو یعنی تمہارا عقل تسلیم کرتا ہے یہ بات کہ انما اللہ آلہۃ و قرآن انگلیاں بھر کے سمجھانے والی بات ہے آلہۃ اخرا قل فرما دیجئے لا اشہدو میں نہیں شہادت دیتا اگر وہ حق دھرمی پر آ بھی جائیں تو بات فضول ہے آپ کہ میرا عقل تو نہیں مانتا تو پھر قل اعلان کر میرا پیغمبر ان دلائل سے پتا چلا انما ہوا الہ واحد انما پکی بات ہے وہ پکارے سننے والا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں وہ انی اور بے شک میں بری ام مما تشرکون اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بنا رہے ہو الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں پیغمبر کو کما یعرفون ابناءہم جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جہاں پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے, سورت الانعام جو ہے یہ سورت مکی ہے, اور آپ نے سورت بقرہ میں پڑھ لیا ہے یارکونہم کما یارکونہ ابناءہم. کون تھے؟ یہود تھے, مکہ میں تو یہود تھے ہی نہیں. یارکونہم کما یارکون کا کیا معنی؟ یاد رکھو صرف یہودی نہیں, ابو جہل وغیرہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی صداقت کو پہچانتا تھا, اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں, اور مشرکین آپ کی صداقت پر یقین رکھتے تھے تو پہچانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ مسئلہ اس کا حق ہے. یار پونا او کما یار پونا ابنا اہم اللہ دینا خسرو, وہ جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا, فہم لا یؤمنون, بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن اظلم, سزا ہے, ومن اظلم, اور کون بڑا ظالم ہے, ممن اس آدمی سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے گھاڑ لیا اوپر اللہ کے جھوٹ, اور کذب بآیاتہ, یا تکذیب کی, جھٹلا دیا اس کی آیات کو, انہ لا یفلح الظالمون, بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم. انہ جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ انہ لا یفلح الظالمون. اب جہاں مسئلہ سمجھو, انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا جو سو رہے تھے. انہ لا یفلح الظالمون, اب ذرا توجہ ہے میری طرف, اللہ فرماتے ہیں ظالم کامیاب نہیں ہوتے, ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ظالم اگر کسی کو پھیر مار دے بندہ مر جائے گا یا نہیں؟ ہاں, ظالم اگر کسی کو پھیر مار دے بندہ, لا جملے اس ظالمون کا کیا معنی؟ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. ظالم زنا کرے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, لا یفلح الظالمون, ظالم کامیاب بھی نہیں. ظالم پھیر مارے بندہ مر جاتا ہے, لا یفلح الظالمون. اور ظالم اگر خطیب کو کان پکڑوا کے چار ڈنڈے لگائے تو درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لا یفلح الظالمون کا کیا معنی؟ آگے کہے نہیں نہیں درد نہیں ہوتا. لا یفلح الظالمون, چار ڈنڈے لگاؤ پھر پتا کرو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو معلوم ہوگا کہ جیسے یہاں یہ معنی غلط ہے کہ ظالم کامیاب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کوئی بات کرے اس کا اثر نہ ہو, ظالم کوئی گولی مارے اس کا اثر نہ ہو, ظالم ڈنڈا لگائے تو درد نہ ہو, یہ مطلب نہیں ہے. اسی طرح لا یفلح الساحر, اس کی بھی آپ لوگوں نے تعریف کر رکھی ہے. لا یفلح, مسئلہ اپنے مقام کا ہے لیکن قرآن بگاڑنے کی ضرورت نہیں. بال خطیب کہتے ہیں جادو کا اثر کوئی نہیں, اور دلیل کیا ہے؟ لا یفلح الساحر, اور یہاں پر کیا ہے؟ لا یفلح الظالمون. تو اب یہی معنی ہوگا کہ ظالم اگر کوئی کارروائی کرے تو اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا. تو بولو بولو, ظالم کسی کو بیر مارے تو نہیں مرے گا, کسی کو ڈنڈا لگائے تو اثر درد شرد نہیں ہوگا. یہ عجیب معنی ہے لا یفلح الساحر کا, کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا, اور دلیل کیا دیتا ہے؟ جادو کا اثر نہیں ہوتا. واہ واہ, جادو کا اثر نسکتی سے ثابت ہے. جب تعلمون ما بلا, ہاں, یفرقون بین المرء وزوجہ وما هم بضارین الا بإذن اللہ, یہ تو نسکتی کا مسئلہ ہے. اور یخیل الیہ من سیرہم انہا تسعا, اس حد تک تو نسکتی کھڑی ہے. اب اگر کوئی معنی کرتا ہے لا یفلح الساحر, جادوگر کامیاب نہیں, اور پھر لگائی چپر جادو کا اثر نہیں ہوتا, اور اس کو مارو تھپڑ اس کو کہو کہ اثر ہوا ہے کہ نہیں, معلوم ہوتا ہے ظالم کے تھپڑ کا بھی اثر ہے, ظالم کے ڈنڈے کا بھی اثر ہے, اس کی بندوق کلاشن کا بھی اثر ہے. تو پھر لا یفلح الظالمون, اس کا معنی یہ بھی بنتا ظالم کامیاب نہیں ہوتے, یعنی آخرت بھی ظالموں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یوم نحشرہم جمیعا, تخویف قربی, اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو جمیعا جمیعا, اس لیے یہاں پر اللہ دینا دینا ہوں کتاب کدھر ہے, کیا کہتا ہے, یار پونا ہوں کبا یار پونا ابنا ہوں, یہاں پر اللہ دینا آ دینا ہوں کتاب, اس کا کیا مقصد ہوگا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کا کیا مقصد ہوگا, یہ وہی مقصد ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے, لیکن اس پر اشکال میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ دینا آتے نہ ہوں ان کتاب یار پونا ہوں کما یار پونا اب نا آم, یہ آل کتاب تھے نا مدینے میں, مکے میں یہودی نہیں تھے اور مکے میں تھے ابو جہل وغیرہ. اب آپ بھی بولتے نہیں, میں بھی شاد کر جا رہا ہوں, اس لیے آپ کو رکا لکھنے کی ضرورت پڑ گئی. تو اصل پوری بات یہ ہے کہ ابو جہل وغیرہ یہ بھی معلومات انہیں مولویوں سے کرتے تھے, لیکن مکہ میں یہ مولوی تھے نہیں آلے کتاب والے, مکہ میں سامنے ابو جہل وغیرہ تھے, یہ مولوی نہیں تھے, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, لیکن یہ رہنمائی کس سے لیتے, انہیں مولویوں سے رہنمائی لیتے تھے, لیکن سامنے یہ تھے. اور یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی دوسرا جواب دیا گیا کہ آیت بدلی ہو سورت مکی ہو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں, اس طرح ہوتا رہتا ہے, بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات بھی آ جاتی ہیں, اس میں بھی کوئی نہیں, براہ راست اگر آلے کتاب یہودی لے لو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لے لو, یا بالواسطہ آلے کتاب لو اور سامنے دوسرے تین مکہ لو, یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک, دونوں ٹھیک ہیں. ہاں دیکھو بھائی, یوم ناصر ہوں جبیت, آپ بولتے رہے یا پھر بس کر دیں, ابھی تو گیارہ ہوئے, یوم ناصر ہوں جبیت, جس دن جمع کریں گے ہم سب کو, ثم نقول للذین اشرکوا, پھر کہیں گے ہم ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا, اینا شرکاؤکم, کہاں ہیں تمہارے شریک بنائے ہوئے, مانا کیا کرو گے, اینا شرکاؤکم کا, کہاں ہیں تمہارے شریک بنائے ہوئے, یعنی تمہاری سفارش نہیں کرتے. عجیب بات ہوگی, بزرگوں کو ہتھکڑیاں لگا کے سنگل لگا کے ڈنڈے اور گرد بھروا کے وہاں اللہ رب العزت پوچھیں گے, دنیا میں کہتے تھے کہ فلانا کربوگے والا کام آئے گا اور جھنگ والا کام آئے گا اور فلانا زلفے بیکار بچا لے گا, سیال کی گدا بچا لے گا, بولنے والا کام آئے گا, یہ سارے شریف بنا رکھے تھے, اے نا شرکاؤکم کہاں گئے میرے شریک بنائے ہوئے, الذین کنتم تزعمون, وہ شریک تھے تم گمان کرتے, کیا گمان کرتے, اور جن کے بارے میں تمہیں بڑا مان تھا, بڑے گمان تھے, ہم شفعاء کہ وہ سفارشی ہیں, ثم لم تکن فتنتہم, پھر نہیں ہوگا فتنتہم, ہمارے حضرت مانا کرتے ہیں نہیں ہوگا فتنتہم, گندا جواب ان کا, گورا جواب ان کا, گندا جواب ان کا, الا ان قالوا, مگر یہ بات, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, واللہ ربنا, واللہ ربنا ما کنا مشرکین، یہ جماعت الشا کی طرف ہے، واللہ ربنا قسم اللہ کی ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، ہم نے شرک نہیں کیا. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہیں گے قسم اللہ کی ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، مکر رہے ہیں، مکر انکار کر رہے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں، پتا ہوگا اور کیا کر رہے ہوں گے، انکار. اے جس طرح آج مجرم پکڑا جائے جسمانی ریمانڈ ہو تو پہلے جب ضربے رکھتی ہیں تو نہیں مانتا، یہ مانتا تب ہے جب کھڑا کر کے مارا جاتا ہے نا، تب یہ سارے جائیں گے رضا خانی اور خمینائی خمدائی، یہ سارے بے ایمان ابو جہل کے ساتھ ایک رسے میں باندھے ہوئے ہوں گے، آگے آمد رضا تھے پیچھے ابو جہل، تو ادھر گولڑے والا تھے ادھر سیال والا، سارے بے ایمان ایک ہی رسے ایک ہی زنجیر میں باندھے ہوئے ہوں گے. اب یہ فیصلہ ہوگا اور فیصلہ کیا ہوگا، ہاں وہ کہیں گے لم تکن فتنہ تو ہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کیا کہیں گے، اللہ ہم نے شرک کیا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کسی قبر پر بکرا چڑھائے ہی کوئی نہیں، ہم نے ان کو پکارے ہی کوئی نہیں، یعنی مکر جائیں گے مشرک، انکار کر دیں گے، شاید جان چھوٹ جائے، ایک. اور دوسرا جواب یہ کہیں گے ہم تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، کیا مطلب، ہم تو ادب کرتے رہے، ہم تو ادب کرتے رہے، ہم تو شرک نہیں کیا، عشق نہیں کیا، عشق کرتے رہے. انظر دیکھ میرا پیغمبر کئی بات کا صابو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ انفسہم اپنی جانوں پر، وزل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، عنہم ان سے ما وہ معبودان باطلا کانو یفترون کہ تھے کھڑا کرتے وہ جو معبودان باطلا جن کو بنا رکھا تھا، وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے. کیوں؟ دو وجہ سے، اگر ہیں وہ برے پیر بد پیر اور برے لوگ تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے اور سیال والے نیچے گولڑے والے اوپر، اور اسی طرح خربوزے والے نیچے اور خربوزے والے اوپر، یہ اوپر نیچے طبقے وارڈ ہوگی اسپتالوں والی، کوئی نیچے جہنم میں کوئی اوپر جہنم میں، یہ تو. اور دوسرا، اگر وہ بزرگ نیک حضرت عیسیٰ حضرت عزیر حضرت علی ہیں حضرت شاید دلانی نیک پیر ہیں تو وہ نیک پیر چلے جائیں گے جنت بھی، تو جنت بھی مشرک ہوں گے جہنم بھی، تو زلہ عنہم وہ گم ہو جائیں گے ان سے کہ جو وہ گھڑا کرتے تھے. ومنہم زجر بر انکار قرآن ہے، ومنہم اور بات ان میں سے وہ ہیں کہ سنتے ہیں تیری طرف، میں یستا میں وہی رہی بڑے غور سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ تقریر کرتے ہیں نا غور سے بیٹھے آپ سمجھے شاید یہ مسئلہ سمجھ گئے. فرمایا کوئی نہ، جعلنا علی قلوبہم اکنا، کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردہ، این یفقہوا کہ سمجھیں قرآن، قرآن سمجھنے سے. اب ذرا خیال کرنا، جعلنا علی قلوبہم اکنا، کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ، اس بات سے این یفقہوا کہ یہ کہ قرآن سمجھ سکیں، اسی لیے کہتے ہیں 12 علوم چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی لعنت کی مہر لگا دی ان کے دلوں پر اس بات سے کہ قرآن سمجھ سکیں بکری آسانی بکرا اور ان کے کانوں میں داٹ ہے بوجھ ہے ان کے کانوں میں داٹ اور بوجھ ہے بھی آزان ہم بکرا وی جرو اللہ آیت اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی ہر قسم کی نشانی نہیں ایمان لائیں گے اس نشانی کے ساتھ حتیٰ کہ جب آئیں گے تیرے پاس جا دوں نہ کا لڑتے ہوں گے تیرے ساتھ یقول الذین کفروا کہتے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ہذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین مگر گپ شپ پہلوں کی کہانیاں ہیں جیسے اسود یار کے قصے اور بادشاہوں کے قصے ہیں ینہون عنہ اور وہ ظالم روکتے ہیں لوگوں کو عنہ اس قرآن سے ینہون عنہ اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن سے خیال کرو اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یقول الذین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ہذا الا اساطیر الاولین وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص کتاب نہیں یہ تو گپ شپ ہے اور پہلے بوڑھیاں کسے سناتی تھی بادشاہ کا اسمند یار کا ایک بادشاہ تھا اس کی بکری تھی اور اس کا فلاں یہ تو اس قسم کی کہانیاں ہیں اس پورا گپ شپ گپوٹیشن یہ سارا پرانوں کا وہ ہوم اور وہ ظالم کرتے کیا ہیں ینہون عنہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو قرآن سے اور کہتے ہیں ترنول دورہ نہیں پڑنا ینہون کہتے کون ہیں کافارو ہے جو کافر ہیں جو صوفی کافر کہتا کیا ہے قرآن کے قریب نہیں جانا اسے پتا ہے اگر قرآن سمجھ گیا حضرت تھانوی نے جہاں گپ لکھی ہے تھانوی صاحب کی بھی عجیب گپیں ہوتی ہیں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ محلے میں ایک نابینا حافظ تھا اور نابینا حافظ اس کی شادی ہو گئی محلے کی ملکہ سے اور حافظ نابینا تھا اور ملکہ کا رنگ دبے کے پچھلی سائڈ کی طرح تھا یعنی بالکل کالا جس پہ سفیدی کا رلے ہی نہیں تھا اور نام تھا ملکہ کا نور بھری اور رنگ کی بالکل کالی کا آگے کی تاکید بنی نہیں سکتی سخت سیاہ کالی اب اس حافظ انے کی شادی ہو گئی اس نور بھری سے نور بھری روزانہ بیٹھے انے کے سامنے اور پھر اپنے حسن کی تعریف شروع کر دی اور روزانہ کہے کہ بھائی قسمت کی بات آپ کو اللہ نے جو آنکھیں نہیں دی اگر تجھے تیری آنکھیں ہوتی تو میرے چہرے کے لشکار دیکھتا اور تو میرا رنگ اور میری آنکھیں میرا ناک میرا لباس تو جو سمجھتا میری حسن و جمال دیکھ کر حافظ صاحب تجھے یوں محسوس ہوتا کہ کئی جنت کی حوری مجھے مل گئی ہے دنیا اب حافظ صاحب روزانہ یہ تعریفیں سنتا اور حافظ صاحب روزانہ جناب پورا منہ سے پانی بھی گراتا رہتا اور دعائیں بھی کرتا یا اللہ کبھی تو مجھے آنکھیں دے دیتا نا تو میں اس حور کو دیکھ لیتا اتنی خوبصورت کہ میری قسمت اب آنکھیں نہیں بہرحال حضرت فرماتی ہیں کہ اسی دہلی میں اسی ایریے میں ڈاکٹر آ گیا اعلان ہو گیا کہ ڈاکٹر ہے اور اتنے پیسے لیتا ہے 10 روپے لیتا ہے اور آنکھوں کے موتی کا علاج کرتا ہے آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اب جب نور بھری نے سنا نا بھئی ایسا ڈاکٹر آ گیا، یہ بیچاری بھاگی بھاگی بھاگی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا خدا کا نام مان، 10 روپے لیتا ہے نا 10، میں تجھے 100 دوں گی، اس سے زیادہ فلانا حافظ آئے نا اس کی آنکھیں نہیں بنوانی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں بیوی ہوں اور روزانہ میں کہتی ہوں اس کو، میں اتنی خوبصورت، اگر اس کی آنکھیں بن گئی تو مجھے طلاق مل جائے گی۔ مولوی کہتے ہیں ترنول نہیں جانا، ترنول نہیں جانا، یہ سارے نور بھری کی اولاد، ترنول نہیں جانا، پوری نور بھریا، اگر یہ ترنول چلے گئے ہمارا سارا پول کھل جائے گا، ہم کتنے درجے کے مدرس ہیں، کتنے درجے کے مولوی ہیں، کتنے درجے کے یہودی ہیں، یہ سارے پول کھل جائیں گے۔ اس لیے کہتی ہے ہر جگہ پہ چلے جاؤ لیکن ترنول نہیں جانا، یہ ہوئی ہے نور بھریا۔ تو سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ سارے نور بھرے کٹھے ہیں، بلکہ اسی کے سارے بچے ہیں نور بھری کے۔ ہاں بہوم ان ہو نہ ان ہو، تو سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ وہ روکتے ہیں اس سے، کس سے بولو؟ کس سے روکتے ہیں؟ کس سے روکتے ہیں؟ اور خود بھی ان ہو نہ ان ہو، خود بھی کیا ہوتا ہے ان ہو کا معنی؟ خود بھی یب ادون انل قرآن بےآن پوتے ہم یعن ہونا ناسا انل قرآن، لوگوں کو قرآن سے روکتے اور خود بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ خود پڑھتے تو پھر بھی بات تھی، خود پڑھتے نہیں، لوگوں کو پڑھنے دیتے نہیں۔ یہ بھائی یہ اللہ انفسہم، نئی ہلاکت میں ڈالتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور شعور بھی نہیں رکھتے، ہیں بھی دلے کھوٹے، گدے کو بھی شعور ہوتا ہے، یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ بلو ترا بلو ترا، کاش تو دیکھے، یہ جو وہ کیفو النار، جب کھڑے ہوں گے مشرک آج پر، لو ترا، اگر تو دیکھے، آج کا معنی سمجھو، لو ترا، اگر تو دیکھے، کب؟ اذ وقفوا علی النار، جب یہ سارے مشرک کھڑے کیے ہوئے ہوں گے آگ پر، دروازے پر، فقالوا، اس وقت کیا ہوگا؟ لڑا ایسا امر، دیکھے گا تو بہت بڑا معاملہ، جب یہ سارے مشرک ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور بیڑیاں پڑی ہوئی یہ آج کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، لارا ایسا امر عظیما، یہ جزا مقدر ہے، تو دیکھے گا بات بہت بڑی، لارا ایسا امر عظیما۔ اللہ فقالوا یا لیتنا، فقالوا یا لیتنا، بس کہیں گے ہائے ہائے، نردو فلا نکذبا، ہائے ہائے ایک دفعہ ہمیں واپس کیا جاتا تو ہم نہ تکذیب کرتے، کس بات کی؟ یہ آ جاتے نہ تکذیب کرتے اپنے رب کی آیات کی، فنکون من المؤمنین، اور ہوتے ہم ایمان لانے والوں سے، ہم مان لیتے، ایک چانس مل جاتا۔ بدالہم، بدالہم کیا مانا؟ ظہر لہم، فضا لہم، سیر ہو جائے گا، ظہر لہم للمستضعفین التابعین ما کانوا یکفون المتبوعین من التابعین کالتوحید والباس۔ اب ذرا دیکھو سجاد کی عبارت ہے، بل فضا لہم، بلکہ زیر ہو جائے گا واسطے ان کے، ما کانو، وہ چیز کے تھے جو خفون چھپاتے تھے، من قبلو، کس سے؟ پہلے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو پیر اور مولوی ان سے مسئلہ چھپائے ہوئے تھے نا دنیا میں, آج قیامت کے دن وہ مسئلہ بھی کھل جائے گا. دنیا میں مولوی پیروں نے چھپایا ہوا تھا, آج وہ مسئلہ بھی کھل جائے گا. بلو رتو لآدو, دنیا ہے ہی ایسی, اگر لوٹا دیے جانے دنیا کی طرف تو لوٹیں گے اس کام کو کہ منع کیے گئے اس سے. انا ہوم لکاذبون, بے شک یہ البتہ نرے جھوٹے ہیں. فقالو, اور کہا انہوں نے, ان ہے الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی, نہیں ہے یہ جینا مگر حیات دنیا. وما نحن بمبعوثین, اور نہیں ہوں گے ہم, نہیں ہونے والے زندہ ہو کر اٹھائے جانے والے. فلو ترا, اگر تو دیکھے, اس بھوکے بو اللہ ربہم, جب کھڑے کیے جائیں گے اللہ ربہم اپنے رب کے سامنے, مشرک لوگ اپنے رب کے سامنے, والا اللہ فرمائیں گے بطور ڈانٹ اور جھڑک کے, الیسا ھذا بالحق, کیا یہ زندہ ہو کر اٹھنا حق نہیں تھا, یہ زندہ ہو کر اٹھنا حق نہیں تھا. قالوا بلا, کہیں گے کیوں نہیں, وربنا, اور قسم ہمارے رب کی. قال فذوقوا, اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب, فچکو عذاب کو, بما کنتم تکفرون. حاصل کیا نکلا, قیامت کے دن حضرت بھی ہوگی, افسوس بھی ہوگا, دنیا میں آنے کی تمنا بھی ہوگی, اپنے جرم کا اقرار بھی ہوگا, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. باد و خاصرہ, تحقیق برباد ہو گئے. الذین کذبوا, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا, بلقاء اللہ, اللہ کی ملاقات کو, یعنی قیامت کو, حتیٰ کہ جب آئے گی ان کے پاس الساعت و قیامت, بغتتن, بالکل اچانک, قالوا, کہیں گے یا حسرتنا, ہائے افسوس, یا حسرتنا, ہائے افسوس, اللہ ما فرطنا فیہا, اوپر اس کے فرطنا, کوتاہی کی ہم نے, فیہا, اس میں, اس قیامت کے بارے میں. اللہ فرماتی ہیں ابھی تو یہ بات ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے یہ کہیں گے یا حسرتنا, ہائے افسوس, ہم نے کوتاہی کی ہے اس قیامت کے بارے میں. وہم, یعنی اس کی تیاری نہیں کی, کوتاہی کرنے کا مطلب اس قیامت کے لیے تیاری نہیں کی. وہم یحملون اوزارہم, اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے بھی, علی ظہورہم, اور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اسی حالت میں اپنے پیٹھوں پر, ان کے وبال, مراد ہے ان کا وبال, وہ انہی پر پڑے گا. اللہ سا ما یزرون, خبردار, برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. وما ومل حیات الدنیا, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی, دنیا کی زندگی, اللہ لائب مگر کھیل, لہبن اور تماشا, یہ دنیا کی زندگی ماد کھیل تماشا ہے. والدار آخرہ, تو البتہ گھر پچھلا, خیر, بہت بہتر ہے, واسطے ان لوگوں کے, یتقون, جو شرک سے بچ گئے. اپلا تاکلون, کیا آپ سمجھتے نہیں ہو, عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں کیا فرمایا, دنیاوی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے؟ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. فرمایا یہ تو کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کا مطلب, کبھی آپ جائیں اور کرکٹ کا میچ لگا ہوتا ہے, اور بے حیا مولوی بھی جاتے ہیں, کرکٹ کا میچ یا میلہ یا کبڈی یا دوسرا نیٹ والا کلی والا کلوؤں کا میچ یہ لگا ہوتا ہے تو ایک دفعہ پورا میدان سجا ہوتا ہے اور رونق ہوتی ہے, اور یہ رونق ہوتی ہے گھنٹہ یا دو گھنٹے. اس کے بعد اگر آؤ تو ہڈیاں ہی پڑی ہوتی ہیں اور پورا چٹیل میدان صاف ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی حال ہے دنیا کی زندگی کا. چند دن آتی ہے جوانی, لیکن اچانک جیسے وہ کھیل تماشا جلدی گزر جاتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی بھی ایسی سریع الفنا اور غیر باقی ہے, جلدی فنا ہونے والی ہے, جانے والی ہے. یہ اس لیے دنیا میں منہمک ہو کر آخرت کو نہ بھلاؤ. آج بھی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مولوی کے ذہن میں بھی دنیا ہے اور پیر کے ذہن میں بھی دنیا ہے, مرید اور مقتدی کے ذہن میں بھی دنیا ہے. اب لوگ آتے ہیں نا وظیفہ پوچھنے, وظیفہ بھی کسی کا ہوتا ہے کہ میری دکان چل پڑے, وظیفہ بھی کبھی نہیں آئے کہ میری نجات کیسے ہوگی. آج تک نہیں پوچھا کہ مرنے کے بعد نجات کیسے ہوگی, نہیں. یہ ہے, اور یہ اکثر تعبیر بھی اسی کے ہوتے ہیں, دنانی فلانی مل جائے, اور اسی طرح عشق محبت کے تعبیر, اور دوسرا کہ کیا ہوتا ہے کہ میرے کچھ اور مکھن زیادہ آ پڑے, اور اسی طرح اور ہوتا ہے کہ دکان میں برکت ہو. کئی بےمان تو اصحاب کاف کے نام رکھاتی, اصحاب کاف کے نام لکھے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے مجھے ابو جہل دور کے, وہ اصحاب کاف کے نام لٹکاتے تھے بطور تبرک کے. یہ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ گزر جائے گی. آخرت کا خیال کرو. قد نعلم تسلی ہے, اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے. قد نعلم کا معنی اصل پنجابی بھی ہے, قد نعلم ڈاڈیاں جاندیا سا, قد نعلم ڈاڈیاں جاندیا سا, خوب پتا ہے ہم کو, خوب جانتے ہیں ہم, انہ یہ بات لا یحزنک مغموم کرتی ہے تجھ کو میرے پیغمبر. قد نعلم خوب جانتے ہیں ہم, انہ یہ بات لا یحزنک غم میں ڈالتی ہے تجھ کو, مغموم کرتی ہے تجھ کو. کیا الذی یقولون, جو وہ مشرک بکواس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے خوب معلوم ہے مشرکوں کے بکواس سے تیرا دل مغموم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں حضرت. ہاں جب محبوب تسلی دے تو سارے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. مولانا خانوی اور روم نے جہاں پر لکھا ہے, کہتے ہیں کہ مجنو تھا نا, مجنو بڑا بزرگ آدمی تھا, بزرگ تھا وہ. مجنو کی محبوبہ تھی لیلا, اور لکھا یہ ہے کہ لیلا بھی بدصورت تھی, خوبصورت نہیں تھی, لیکن دل ہے, جدھر بھی جھل جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو وہ لیلا پر عاشق ہو گیا مجنو. تو اب لوگوں نے مجنو کو منع کیا کہ لیلا کی گلی سے نہیں گزرنا, اگر یہاں تو گلی سے گزرا نہ تیری خیر نہیں. اور یہ لیلا تھا حضرت حسن کے زمانے کا آدمی, اور لیلا بھی مجنو بھی, اور اس کی بڑی داستانیں مشہور ہیں صوفیہ میں. تو خیر مجنو پہ پابندی لگ گئی کہ مجنو صاحب سارے علاقے پھر سکتا ہے, لیکن گلی نمبر فلاں اس کے چوک پہ نہیں آ سکتا. اب مجنو کیسے رہے, وہاں لیلا کا گھر تھا, تو مجنو پہنچ گیا اسی چوک پر. وہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجنو کو مارنا شروع کیا, مار مار کے نہ صحیح کہ اوپر لیلا نے آواز دی, آواز آئی اور اوپر بیٹھی تھی, اور لیلا نے کہا واہ مجنو, میں دیکھ رہی ہوں کہ تجھے مار میری محبت میں پڑ رہی ہے. با بس اتنا جملہ کہا نا لیلا نے تو مجنو ان کو منت کرنے لگا کہ اور زور سے مارا اور میرا مزہ اور بڑھ گیا ہے. معلوم ہوتا ہے اگر محبوب اوپر سے کہہ دے کہ یہ ساری مصیبتیں میرا عاشق اور ملحق میرے لیے برداشت کر رہا ہے تو وہ مصیبت مصیبت نہیں رہتی, وہ مصیبت چت بن جاتی ہے اور مزہ بن جاتا ہے. دنیا کے جھوٹے عشق معشوقی والے اگر ان کی تسلی سے تکلیفیں اٹھ جاتی ہیں تو جو سچا محب اور سچا محبوب ہے اللہ کے محبوب کو نیچے مار پڑ رہی ہے, حتمے لگ رہے ہیں, کوئی سادی کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی شاعر کہتا ہے, کوئی شاعر کہتا ہے, کوئی کذاب کہتا ہے, سچے پیغمبر پر اتنے فتوا بازی ہو رہی ہے. اور اوپر جب اللہ فرماتی ہیں میرا پیغمبر قد نالم ہو, میرا پیغمبر قد نالم ہو, ہمیں خوب معلوم ہے کہ میرے مسئلے کی وجہ سے تجھے کتنے فتووں کا سامنا ہے, میرے مسئلے کی وجہ سے تجھے کتنے گالیوں کا سامنا ہے. تو جب اللہ یہ کہ فرماتے ہیں تو پیغمبر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے. اس کو مفسرین کہتے ہیں تسلی, یہ تسلی ہے. یہ امام ابن تیمیہ خدا کی توحید کی خاطر بڑی مارے کھائی, امام ابن تیمیہ کو اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ بادشاہ اس کو سب سے مرواتا تھا اور ابن تیمیہ کبھی کبھی ہنس پڑتے تھے, ان کو مار پڑ رہی ہوتی تھی اور کبھی ہنس پڑتے تھے. تو بادشاہ نے ایک دن پوچھا کہ تو ہنستا کیوں ہے, تو ابن تیمیہ نے کہا کہ خدا کی قسم بسا اوقات جب تو مارتا ہے اور مرواتا ہے تو مجھے ایسی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں, ایسی ایسی تجلیات محسوس ہوتی ہیں کہ ان میں جتنا مزہ ہے دنیا کے کسی چیز میں اتنی راحت اور مزہ نہیں ہے. اور باقی یہ چاشنی جو ہے بلال بھی تو اسی پر تڑپا تھا اور کہتا تھا کہ آج جو مزہ آیا ہے وہ مزہ آتا ہی نہیں. جس کو توحید کی سمجھ آ گئی نا, یہ توحید اتنا میٹھا میوہ ہے اور پھل ہے کہ اس کے بغیر جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, اسی طرح مباحد آدمی توحید بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا, بشرطے کہ منافق نہ ہو. ہو مباحد اندر بشاشت داخل ہو گئی ہو. فرمایا قد نعلم, ہم خوب جانتے ہیں میرے سونے پیغمبر, انہو لا یحزنک, بات یہ ہے تجھے مغموم کرتی ہے, الذی یقولون, وہ بکواسیں جو مشرق مارتی ہیں. مجھے کیا بکواسیں مارتے تھے بھائی, سورۃ الحجر نکالیں آیت نمبر 97, ہاں بھائی جلدی, آیت نمبر 545 دیکھو, والا قد نالامو, وہاں پر کیا ہے قد نالامو اور یہاں پر کیا ہے والا, ہاں قسمیا بات ہے, خوب جانتے ہیں ہم, انہو یزی کو صدر, کہ تیرا طبیعت مبارک میں تنگی آتی ہے, تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے, بما یقولون, ان کے بکواسوں سے, وہ جو بکواس کرتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے. اسی طرح یہ کیا کہتے تھے, اور سورج سواد کا ابتدائی سا نکال لو, آمین. صفحہ نمبر 900 قال الكافرون هذا ساحر کذاب. کافروں نے کہا یہ ہے ساحر جادوگر کذاب, بہت بڑا جھوٹا ساحر کذاب. یہ فتوے تھے ان کے. ہاں پوچھا کیا کہنا, ساحر کہنا اور کذاب کہنا, گاہن کہنا اور یہ الزام لگانا, یہ ان کے فتوے تھے جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا. آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج جب مجھے فتوے لگاتی ہیں آل سنت نہیں کہ گمراہ ہیں, متشدد ہیں, یہ فنا کرتے ہیں, یہ جب بک بک کرتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر بھول جانا تھی قد نہ لانو انہو لا یحزنو کا الذی یکونون کیوں بینہم لا یکذبون کا. یہ مشرک تجھے جھوٹا نہیں کہتے ولکن الظالمین, لیکن یہ ظالم لوگ بے آیات اللہ اللہ کی ایتوں کے ساتھ یجہدون انکار کرتے ہیں. تجھے جھوٹا نہیں کہتے میری ایتوں کے منکر. اس پر یہ بریلوں کا ایک مولوی ہے اشرف سے علوی, ہاں ہم اسے کہتے تھے ڈنگی کمپنی. اس کی گردن یوں ہے اور پھر تقریر کریں تو اور ادھر ہی چلی جاتی ہے, وہ ٹیڑھی کمپنی. تو اس نے کتاب لکھی ہے گلدستہ توحید کے مقابل, گلشن توحید و رسالت, یہ مولانا سرفراز صاحب کی کتاب کے مقابل 1100 صفحے کی کتاب لکھی ہے. اس نے گلدستہ توحید صرف اتنی کتاب ہے. اس نے ایک بات یہ ثابت کی کہ مولوی سرفراز نے کہا کہ مشرکین مکہ نبی پاک کو سچا سمجھتے تھے اور قرآن کو نہیں مانتے تھے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, وہ نبی پاک کو سچا نہیں سمجھتے تھے. باقی رہ گئی یہ آیت, یہ آیت ایسے ہے جیسے مار امیتا ادر امیتا ولکن اللہ ربا. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ آیت کس قبیلہ سے ہے؟ مار ہے. امیتا کیا مطلب؟ لا یکذبون کا ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ اسی قبیلہ سے ہے. اگر آپ کو سمجھ ہو وہ آیت تو پھر ہے, باقی وضاحت اب نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ اس نے کہا, لیکن یاد رکھو یہ اس نے بکواس کیا. اور نری من گھڑت گھڑنتو تفسیر 14 صدیوں میں کسی نے یہ معنی نہیں کیا. مولانا سرفراز نے جو یہاں لکھا بالکل حق لکھا اور ٹھیک لکھا. اور اس پر ترمذی میں حدیث بھی موجود ہے کہ ابو جہل نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واللہ لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به. ابو جہل نے کہا واللہ لا نکذب, اللہ کی قسم ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے, آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, لیکن نکذب بہا بما جئتا, ہم تو منکریں بما جئتا کے اس مسئلے کے منکریں جو تو مسئلہ لایا ہے. ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ آپ کے, تو بولو ہی صحیح, آپ کے مسئلے کو جھوٹا کہتے ہیں. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لو, گراتے ہیں دو لا یکذبون کا, یہ باب تفعیل سے بھی ہے اور باب افعال سے. لا یکذبون, لا یکذبون کی طرح لا یکذبون, یہ دونوں ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ لا یکذبون اور لا یکذبون کا فرق یہ ہے کہ یکذبون بعد میں تو کہہ دیا کہ دونوں کا فرق نہیں ہے، کیونکہ ذکرنا افعال اور تفعیل دونوں میں فرق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جیسے کہا جاتا ہے کثرت الشیء واکثرته، کثرت الشیء واکثرته، اکثرته کا معنی ہوئی ہے کثرت والا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بعض نے یہ کہہ دیا، لیکن بعض حضرات نے فرق کیا، جن حضرات نے فرق کیا ہے تو پھر وہ دو فرق بنتے ہیں، اور فرق کیا ہے کہ اگر تکذیب ہو تو مطلب ہے آدمی کو جھوٹا قرار دینا، تکذیب کا معنی کیا ہوتا ہے آدمی کو جھوٹا قرار دینا، اور اکذاب کا معنی ہوتا ہے بات کو جھوٹا قرار دینا، دونوں کا فرق سمجھو، تکذیب کا معنی ہوتا ہے آدمی کو جھوٹا قرار دینا، اور اکذاب کا معنی ہوتا ہے بات کو جھوٹا قرار دینا، دونوں میں فرق ہے، ایک کہنا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، ایک کہنا کہ اس کی بات جھوٹی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں، مطلب اس کی بات جھوٹی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے جھوٹ خود گڑائے اور اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو، اور یہ جو دوسری صورت ہے اکذاب والی، اس اکذاب والی صورت میں متکلم تہمت کذب سے بری ہے، متکلم تہمت کذب سے بری ہے، اسی طرح سمجھو تکذیب کا معنی آدمی کو جھوٹا کہنا، اور اکذاب کا معنی بات کو جھوٹا کہنا، پر کیا نکلے گا بتاؤ گاٹ، آدمی سچا ہوتا ہے اور بات جھوٹی ہوتی ہے، اس کو معلومات ناقص ہوتی ہے، اس کو اطلاع غلط ملتی ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو بات تو جھوٹی ہے لیکن آدمی جھوٹا نہیں، یہ بولتے ہیں اکذاب، اور اگر آدمی جھوٹا ہے تو پھر کیا بولتے ہیں تکذیب، بولو بولو، اب چپ کرنے سے کام نہیں بنے گا، اس کو کیا بولتے ہیں تکذیب، اب مانے دونوں سمجھ رہے ہیں، یہاں یکذبون کا تیری تکذیب نہیں کرتے، کیا مانا تجھے جھوٹا نہیں کہتے، اور لا یکذبون تیری بات کی تکذیب نہیں کر سکتے، تیری بات کی تکذیب نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایسی پکی پکی بات ہے کہ وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، کوشش تو کرتے ہیں پر جھٹلا نہیں سکتے تیری بات کو، ولکن الظالمین لیکن یہ ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، بلا قدر پوچھے بد رسول البتہ تاکہ جھٹلائے گئے کئی رسول من قبل کا تجھ سے پہلے، بس صبرو بس انہوں نے صبر کیا علامہ پوچھے ہوں ان کے جھٹلانے پر، وعوذو اور ان کے دکھانے پر، حتی اتاہم نصرونا حتی کہ آ گئی ان کے پاس نصرونا امداد ہماری، ولا مبدل لکلمات اللہ علت ہماری امداد کیوں آ گئی، اس لیے یہاں کلمات کا معنی مواعید وعدے ہیں، انا لننصر رسلنا والذین کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ ہے کلمات، فرمایا لا مبدل نہیں بدل سکتے، کوئی بدلانے والا ہے نہیں، اللہ کے وعدوں کو، میرا وعدہ تھا کہ بالآخر نصرت رسولوں کی ہوگی، وہ امداد آ گئی، بھلا قد جا کا البتہ تاکید آ پہنچی تیرے پاس میرا پیغمبر، من نبائی کچھ کچھ واقعات، المرسلین رسولوں کے بعض ماکان کچھ واقعات ہم نے آپ کو بتلا دیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ إِنِ اسْتَطَعْتَ سبحان اللہ، اس آیت کو ذرا دیکھو، یہ معجزے کی حقیقت بیان کر رہی ہے. غور سے دیکھنا، نبی پاک کی خواہش تھی یا اللہ یہ جو فرمائشیں کرتے ہیں تو معجزہ دے ہی دے تاکہ چودھری مسئلہ مان. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر امکانہ کبرا، اگر ہے نہ بھاری. کبرا کا معنی بھاری. ہاں یہ باب دو طرح آتا ہے، ایک ہے کبرا یک بورو، اس کا معنی ہوتا ہے شک کا وعظما، یعنی کسی چیز کا بھاری ہونا. اور دوسرا باب آتا ہے کبیرا یک بارو، یعنی فائلا یفعلو علما یعلمو، اس کا معنی ہوتا ہے پورا ہونا، پورا ہونا. سورۃ النساء آیت 6 کے اندر یہی فاعل استعمال ہوا ہے کبیرا یک بارو، پورا ہونا. اور کبورا یک بورو کا معنی جو ہو جانا بالکل کیا ہونا، بھاری ہونا. ان کا نا کبر علی کا، اگر ہے میرا پیغمبر کبر بھاری علی کا ان پر تیرے، اگر ہے بھاری اوپر تیرے اعراضہم، ان کا اعراض کرنا. اگر دیکھنا باقی استطاعت، اگر تو قدرت رکھتا ہے تو انت تبتغی، یہ کہ تلاش کر تو نفقاً سرنگ فی الارض پیٹ زمین کے، او سلمن یا سیڑھی آسمان میں لگا، بس لے آ تو ان کے پاس بے آیتن، کوئی منہ مانگی نشانی، منہ مانگا معجزہ. فرمایا اگر تیری طاقت ہے، میرا پیغمبر تیری طاقت ہے، زمین کے اندر چلا جا، پانی کا چشمہ نکال کے لیا، یا آسمان کے اوپر چلا جا، ان کی فرمائشیں پوری کر دے. یہ پیغمبر کو بتا دیا ہوں آیا بلو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا. مراد کیا ہے کہ تیری طاقت نہیں میرے پیغمبر، موجودہ تیرے اختیار میں نہیں، نہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے، نہ زمین کے اندر داخل ہو کے کوئی پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، جب یہ تیری قدرت نہیں، تیرے بس میں نہیں، نہ نفق سرنگ کھود کے زمین میں جانا، یا سلم سیڑھی لگا کر آسمان پہ سوار ہونا. بتاتی ہوں بے آیا، یہ تیرے بس میں نہیں، نہ پھر صبر کیا کر، تو نہیں کر سکتا تو پھر میرا پیغمبر کیا کر. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تکوینا تو جمع کر دیتا سب کو علی الہدا. میں نے پہلے بھی بتایا ولکن لم یشاء، لیکن اللہ نے نہیں چاہیا. ولکن لیبلوکم، امتحان مقصود ہے، اللہ نے نہیں چاہیا. فلا تکونن من الجاہلین، میرا پیغمبر ابالا چنتی میں، لا تکونن، نہ ہو جاہلوں سے، یعنی جلد بازی کرنے والوں سے مت ہونا. پنجابی معنی میرا پیغمبر ابالے لوکاں میں گناہوں میں. فلا تکونن من الجاہلین، انما یستجیب الذین یسمعون، انما پکی بات ہے، یستجیب الذین قبول وہ کرتے ہیں، الذین یسمعون جو سنتے ہوں، والموتا والموتا یبعثہم اللہ، اور مردے زندہ کرے گا اللہ ان کو قیامت والے دن، اور مردے زندہ کرے گا اللہ ان کو قیامت والے دن ثم الیہ یرجعون، پھر اسے اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتا ہے، قبول وہ کرتا ہے جو سنتا ہو. اور یہ ہے مثل مردوں کے، یہ کافر ہے مثل، جیسے مردہ تیری بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ بھی اسی طرح تیری بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اپنے آپ سمجھو یا ایسے نہیں، ہاں مشبہ بھی کے اندر بس ہوگا بل رسالت، اور مشبہ میں بس ہوگا ابتداءً. ابتداءً حضرت گنگوئی نے لکھا، کیا مطلب؟ جس طرح مردوں کا نہ سننا حقیقتاً ہے کہ مردے سنتے نہیں، اسی طرح یہ ضدی کافر تیری بات مانتے ہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ آیت بھی نص ہے عدم سماع میت پر. عدم سماع جب مناظرہ ہوا تھا نا گجرانوالے کا، وہاں پر حبیب اللہ ڈیروی تھا، اور حبیب اللہ ڈیروی کی عمر بھی کافی تھی، شیخ الحدیث تھا، اور ہمارے استاد حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تھے مقابل. وہ استادوں کے پہلے مناظرہ ہیں، اور اس میں استاد نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی آواز لگتی ہے بالکل بچوں کی طرح، بالکل پتلی آواز ہے، بچے میں نے کہہ دیا نوجوانوں کی طرح، جیسے جوانی کی آواز پتلی آواز ہے، بہت پتلی باریک آواز ہے. اور وہ جو حبیب اللہ ڈیروی ہے وہ ویسے ہی بام بام بام بام بام بام آواز ہی اس کی بھاری ہے، اور ہے بھی وہ شیخ الحدث صاحب سے اپنے زمانے کا بڑا مولوی تھا. خیر مناظرہ یہ مڈیالہ تیگا ہوا، مڈیالہ تیگا، اور یہ مناظرہ ملتا ہے اب بھی کیسٹومی، اور بہت زبردست مناظرہ ہے. اور ادھر سے حضرت نعمانی صاحب کے متعلق بڑے شاہ جی نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کی شکست میری شکست ہے، اور ادھر اوری سرفراز نے لکھ کر دیا تھا کہ حبیب اللہ ڈیروی کی شکست میری شکست ہے. خیر مناظرہ زبردست ہوا، بہترین. تو حضرت نعمانی صاحب نے جب مسئلہ سما پر مناظرہ، 3-6 گھنٹے کا مناظرہ ہے، یہ آئے پیش کی پہلی تقریر بھی انما یستجیب الذین یسمعون والموتی. اب ڈیروی کے تو وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی ہے قرآن میں، اس نے رٹا ہوا تھا انا کا لا تسمع الموتی. اس کے جواب اب نعمانی صاحب نے یہ آیت پڑھی تو ڈیروی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے نعمانی صاحب نے مجھ سے پہلے پڑھا انا کا لا تسمع الموتی، ہاں میں جواب دیتا ہوں سبا ناپے کی نفی ہے، انتفاق کی نفی ہے، بلا کی نفی ہے، بلا کی نفی ہے، وہ سارے فٹ کر دی اتنا گلا تس میں ال بہت. وہ تقریر سنو کیسر نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ آیت میں نے پڑھی نہیں اتنا گلا تس میں الموتا، یہ تو پڑھوں گا، اب جب پڑھوں گا تو پھر دیکھوں گا جواب تو کیسے دیتا ہے. میں نے پڑھی ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتا، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا جواب دے. آیت یہ پڑھی اور ڈیر بھی رچا لگا رہا ہے انما کلا تسمع الموتا، یہ ایسے بےمان دبر ہے، پتہ چلتا بھی کوئی نہیں. اب یہ جو آیت ہے سب سے پہلے ہم کسی کو پیش کرتے ہیں مناظروں میں، یہی آیت انما یستجیب الذین یسمعون. اور جہاں ذرا مسئلہ بالکل صاف ہے کہ اسماع شسماع والی بات بھی کوئی نہیں، اور جہاں پر الموتا مقابل ہے کس کے؟ یسمعون کے. الموتا مقابل ہے کس کے؟ ہاں اونچے بولو، یسمعون کے. مطلب کیا ہے؟ اللہ دینا یسمعون واللہ دینا لا یسمعون، یہ لا یسمعون کی جگہ پہ الموتا رکھ دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ مردے کا نہ سننا اتنی پکی بات ہے کہ لا یسمعون کہہ دو یا الموتا کہہ دو، مردے کا نہ سننا اتنی ظاہر بہر بات ہے کہ لا یسمعون کا لفظ کہہ دو یا کیا کہہ دو، الموتا کہہ دو، برابر ہی ہے. اب یہاں پر 350 سے زیادہ مفسرین سب نے زبردست عبارت لکھی ہے. ہاں دیکھو آپ ذرا عبارت دیکھیں، انما یستجیب الذین یسمعون، فرماتے ہیں یعنی ہؤلاء الکفار بمنزلۃ الموتا، بمنزلۃ الموتا الذین لا یسمعون، الذین لا ينتفعون یا لا يسمعون. ہاں لا يسمعون امام راضی کی عبارت ہے، یعنی ہؤلاء الکفار یعنی یہ کافر بمنزلۃ الموتا، یہ مردوں کی طرح ہیں، مردوں کے درجے میں ان کو سمجھ. کون مردے؟ الذین لا يسمعون، جو مردے سنتے سنتے کوئی نہیں. یہ اور اسی طرح نیشاپوری ہے. نمبر 3 خطیب نے سراج منیر میں یہی لکھا، شبہہم بہم فی عظم السماء، جلالین میں بھی لکھا ہے کہ نہ سننے میں تشبیہ ہے، فی عظم السماء. سن رہے ہو یا نہیں؟ نیشاپوری سراج منیر خازن کشاف روح المعانی ابن جریر ابن عطیہ اور ادلسی البار المحیط ادلسی جمل اور تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ مردے سنتے سنتے اور کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کس میں تشبیہ دی؟ نہ سننے میں. کس میں تشبیہ دی؟ نہ سننے میں. چلو اس پر حوالے بعد میں لکھ لیں گے. بل موتا، اور مردے زندہ کرے گا اللہ ان کو، تب زندہ کرے گا قیامت کے دن. قیامت تک کیا ہوں گے؟ مردے یا روح واپس آ جائے گی. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یرجعون قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، آیت کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، یا نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزہ. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں اس کے انجام کو. قانون کا نہیں پتا کہ جب نشانی آتی ہے تو عذاب بھی آ جاتا ہے. لا یعلمون وما من دابت فی الارض، اور نہیں کوئی دابا جانور زمین میں، ولا طائر، اور نہیں کوئی پرندہ اڑنے والا دو پروں پر، دابا ہوتے ہی زمین میں ہے. پھر فی الارض کیوں کہا؟ یہ صفت ایک کاشفہ مؤکدہ ہے، اور پرندہ ہوتے ہی دو پروں پہ اڑنے والا ہے. آگے یطیروں کیوں کہا؟ یہ صفت ایک کاشفہ اور مؤکدہ ہے. الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں، امم امثالکم جماعتیں ہیں تمہاری جیسی، جیسے تم. اب خیال کرنا ذرا مشکل بات ہے، جماعتیں ہیں تمہاری طرح. ما فرقنا فی الکتاب، نہیں چھوڑ رکھا ہم نے کوئی چیز کتاب میں. کتاب کا معنی دو ہے، اعمال نامہ، رجسٹر اعمال. ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھوا دیا ہے. اور دوسرا الکتاب کا معنی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا دیا ہے. من شیئن، کوئی چیز بھی. ثم الی ربہم، پھر طرف رب تمہارے کے، یوہ شرول جمع کیے جائیں گے الاربیم یوہ شرول طرف رب تمہارے کے یوہ شرول جمع کیے جائیں گے. یہاں پر اشکال ہے کیا اشکال ہے کہ اممن امثالکم پیچھے تذکرہ ہے جانوروں کا ما من دابا بلا طائر اور آگے فرمایا الا رب ہم یحشرون اللہ ہی کی طرح تو جمع کیے جائیں کہ اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ جانوروں کا بھی حشر ہوگا. پیچھے تذکرہ ما من دابا بلا طائر انہی کو کہا امامن امثالکم انہی کو فرمایا ما فرطنا فی کتاب من شیئن ثم الى ربهم یحشرون. یہاں پر اشکال یہ کہ پرندوں کا جانوروں کا ان کا بھی حشر ہوگا. آیت کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا بھی کیا ہوگا حشر نشر ہوگا الى ربهم. تو اس کے بعض حضرات نے کہا کہ جانوروں کا بھی حشر نشر ہوگا اور انہوں نے ایک تو یہ آیت دلیل میں پیش کی اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری وہ بے سینگ والی بکری کو جو سینگ مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یہ معلوم ہوتا ہے جانوروں کا بھی کیا ہے حشر ہے یہ مسئلہ ہے. لیکن یاد رکھو راجے بات یہی ہے جانوروں کا حشر نہیں ہوگا. حشر کس کا ہوگا؟ انسانوں کا. فقط رہ گئی وہ سینگ والی بکری. وہ سینگ والی چودھری مراد ہے چودھری ملک سردار. جو بے سینگ والا غریب مراد ہے جو غریب کو مارتا ہے نا بڑا آدمی وہ سینگ والی بھیڑ اور بکری ہے ملک صاحب اور چودھری صاحب اور خان صاحب. اور بے سیگ والی بکری ہے ان کا نوکر صاحب اور ان کا غریب صاحب اور جو بالکل کسی کھاتے کا نہیں ہے. تو یہ بڑے چودھری لینڈ لارڈ جو ہوتے ہیں نا یہ غریبوں پر کرتے ہیں ظلم. تو ان کو تشبیہ دی گئی سیگ والی بکری اور بے سیگ والی بکری کے ساتھ. یہاں پر آیت کا تعلق ہے تو یہاں ہم ضمیر ہے اور یہ ضمیر ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے حشر نشر عقل والی مخلوق کا ہوگا. اس طرح کرنا یہ لوڈ سپیکر سیٹ کروا دو آپ کی مہربانی. یہ جو انتظامیہ ان کو بھی کہہ دو اب یہ پورا سبق خراب ہوا ہے. ایسے میں سبق میں لگا رہا ہوں پورا گلا اس نے خراب کر دیا تو اب بولا نہیں جا سکتا. تو ان کو کہو کہ ادھر جو ڈیوٹی لگی ہے جن ساتھیوں کی کم از کم ان کو بتاؤ نا بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آپ اگر نوٹ سپیکر ٹھیک نہیں ہوگا تو سبق نہیں ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ بغیر روزے کے علاوہ تو آدمی چلو لگا رہتا ہے پورا مہینہ ہم لگے رہے اسی پر.